الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة خصوصاً نفس و شیطان دے شر تو نجات عطا فرماوے، خاندان دوستاں سمیت دو جگ دی سعادت و رحمت عطا فرماوے. دربار والے بزرگاں دا کی نام ہے؟ دربار والے بزرگ حضور عارف باللہ پیر سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، دربار عالی شان دوتے پہلی مرتبہ خدمت دین متین دنال نظرانے دا موقع حاصل ہویا ہے. جنہ دوستان نے اس مبارک محفل دا اہتمام فرمایا ہے اللہ رب العالمین انہا دی خدمت مو شرف قبول بخش. میں جناب دے سامنے چند اہم مسائل پیش کرنے ہوں. پہلا مسئلہ عرساں دے بارے, عرس یہ میں ابتدان کھول دیا بزرگان دین دے وصال مبارک دے دن جڑے عرس منائے جاندے ہیں اگر اے برائیاں تو خالی ہون, ناجائز کماں تو خالی ہون, محض ذکر اذکار تلاوت کلام پاک صحیح شریعت دے مطابق واعظ و خطاب اور صحیح رزق حلال چوں لنگر پانی اگر سارا کچھ ہوئے اور نجائز کام وچ نہ ہو تو اہل سنت و جماعت دے فقہا دے نزدیک ایسا عمل جائز بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے. اس نو ناجائز کہہ دینا یہ شریعت مطہرہ دے اندر اپنی طرفوں زیادتی, لیکن ان آراس دوتے اتنا اصرار رکھنا کہ باقی شریعت مطہرہ دے فرائض احکام واجبات موقت سنتاں انہاں نوں چھڈ دینا تو عرس تے زور رکھنا اے اہل سنت دا کام ہے. بزرگان دین دے یاد مبارک دے یہ دن جڑے ہوندے نے یہ باعث برکت اس وقت ہوندے نے جس وقت انہاں بزرگان دی دتی شریعت مطہرہ جڑے فرد واجب موقت سنتاں ہیں مسلمان انہاں نو پورا کرن. یہ بد عقیدگی دی دلیل بن جاندی ہے, غلط نظریے دی دلیل بن جاندی ہے کہ فرد نمازاں فرد خدا دے, واجبات خدا دے, موقت سنتاں خدا دیاں قضا کر لینیاں چھوڑ دینیاں, لیکن عرف نہ چھوڑنا یہ بد عقیدگی دی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ دے نبی سانو عرس نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ دے نبی سانو شریعت دیتے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آج جو کوئی سن رہے ہو نا یہ سنیت سنو گے. ہاں پہلو تساں جو سنتے رہتے ہو دوسرے مولیاں تو اس دے اندر ملاوٹ ہے. ہاں جی یہ اج جو کچھ سیدا سودا تساں سن لینا ہے کہ انج سمجھو جویں چھج مار کے نا تے کنک صاف کری دی کہ صاف پونیا چھنیا سودا دین دا تساں لینا ہے. بڑے بڑے آستانے پیر صاحبزادے ہر خدا دے پی جاتے لیکن عرف نہ چھڈن گے اے انہاں دی بات کیتے ہون دی دلیل سنیت دی دلیل نہیں سنی او ہے جیڑا پہلو شریعت سامنے رکھے بعد وچ بزرگ دے عرف نو لایا لطیفے دی گل اے میں کل چشتیاں شریف سا اوتھے سید قطب علی شاہ صاحب میرے بیلی نے انہاں فرمایا میں میاں چنو ایک جلسے تے گیا تو اوتھے ایک پیر آیا ہویا مچھاں انہیں رکھیاں داڑی انہیں منی تے حال اس دا اے کہ او جڑا مقرر انہاں سدیا کسے او مقرر نہ آیا تو پیر اٹھ کھلوتا او ساتھ میں خطاب کرنا تو ہن پیر دے خطاب دی جھلکی ذرا دیکھو کہن لگا میرا سو کتا ہے کتنا کتا ہے تو پیر اپنی ایک کرامت بھی بیان کرتا ہے اپنے خطاب سے میرا سو کتا ہے میں ایک ایک کتا ایک ایک مرید کے سپرد کیتا ہے اور اس مرید نو آکھیا ہے میں سمجھیے میں بیٹھا ہوں قسم خدا دی شاہ جی میں ہس ہس کے دور آواں اکھے مریداں نو میں آکھیا ہویا ہے اینو عام نہ سمجھا جی میں سمجھا جی تہاڈا پیر بیٹھا ہے بیٹھا کتا ہے تے بیٹھا کون ہے سمجھو پیر بیٹھا پھر آکھے آکھے ایک تھندار میری کتی لے گیا اور سنو آکھے میں کیویں پھر کتی واپس لے گیا میں آکھے ڈی آئی جی آئی جی تک فون کرا کے انہاں پھر آکھے انہاں آکھے کوئی تھندار نو شرم نہیں آتی پیر دی کتی نال زیادتی پہ کرتا ہے یہ پیر بیان کیتا ہے کتاب ہن ان دے لانتی پیر جڑے نے عرف نہیں چھڈن گے جے تساں آکھو اے سنی نے تو پھر دنیا دے بد مذہب بے دین کو نہیں ہوئے سمجھ آ گئی نے پہلے شریعت رسول جس دا حساب ہونا ہے اگر کوئی عرف کرے قیامت والے دن نو اے نہیں اللہ تبارک و تعالی نماز روزے باقی تمام احکام تو پہلے اس کے عرف نو رکھ لے اور اے بھی نہیں کہ کوئی بندہ عرف نہ کرے تو قیامت نو جہنم نو جاوے گا نا لیکن تہاڈا دل آکھے گا سانو جو نبی پاک شریعت دے گئے نے اگر اساں او پوری نہ کیتی تے جہنم بھی جاواں گے پوری کیتی تے اللہ تعالی اس دا پہلا کچھ کچھ کر کے تے اس دا اللہ تعالی ساڈے تے فضل بھی فرماوے گا سمجھ آ رہی نے تو کوئی نہ اینو شریعت دے وچ اینج داخل کر لینا کیا آکھنا یہ شریعت دا ایک حصہ ہے یہ بےمانی سن لو پھر بزرگاں نے ارساں شریعت دا حصہ نہ بنایا جے شریعت دے مطہرہ وہی ہے جدے تے صحابہ کرام عمل کر گئے ہاں ایصال ثواب بزرگان دی کفال قبور دی ارواح نو بخشنا پوچھو ثواب کلام دا تام دا ان دا عمل صحابہ کرام تو ضرور ملتا ہے ان دا عمل ملتا ہے لیکن اس طرح دے آراس جڑے ہیں فلانا سال تو بعد عرس کرنے یوم وصال اے صحابہ کرام تو ثابت نہیں آئمہ مجتہدین تو ثابت نہیں تا کر کے ایسا درجہ نہ فرض دے نہ واجب دے نہ سنت دے محل ایک بیعت برکت کام میں نفلی اگر نیت خالص ہوے تو اے برکت دا بیعت بن جائے میاں شیر ربانی اللہ دا ولی گزریا ہے. گل سناواں تسا جان دے اس اس علاقے دے 101 والے بیلی جڑے نے ہے پیچھے شرفپور دے زیادہ. میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے دادا مرشد مکان شریف انڈیا تشریف لے گئے. آپ دے دادا مرشد دے جڑے سن پیرزادے انہاں آپ نو دعوت دتی کہ حضور اج عرس دی محفل وچ بیٹھو ختم شریف ہے. میاں صاحب زمانے دا قطب سی, اپنے دور دا بڑا بڑا ولی سی, اللہ دا فقیر سی کامل. آپ حق آکھن دے اندر انتہائی بے باک سن, بے خوف سن, اور آپ اپنے مریداں نوں وی فرماندے ہوندے سن بیلیو جدو نبی پاک دی شریعت دے خلاف کم ہوندا ویکھو فرمایا انج ٹٹ پیا کرو جویں چیتا شکار تے ٹٹ پیندا ہے. آپ سرکار یہ نہیں ویکھیا میرے دادے مرشد دے صاحب دادے نے میں انہاں نوں کیویں حق آکھا جویں تساں بریلوی اج دے پیران دے پتران نو حق نہیں آکھ دے ہو کیوں اسی بے ادبی ہو جائے گی. ہٹے منہ اس پیر دا جس نو حق آکھن نال اگ لگے اس دی بے ادبی ہوے وہ پیر کالا خنزیر ہے. پیر جڑا ہو سی جڑا بلکہ مومن ہوتا ہے جنہوں حق آکھیا جاوے تے سر تو کھریاں تے کھر جاوے. سمجھ آ گئی نہیں؟ وہ حق نو مننا عزت ہے یا بے عزتی؟ حق نو سننا عزت ہے یا بے عزتی ہے؟ عزت والے رب دا حق ہوے وہ بیان ہوے تے مومن دی تے عزت سندیاں ودے گی, بھاویں اس دے خلاف بھی جاوے گا وہ مڑ بھی خوش ہوے گا کہ یار گل تے ساڈے رب دی پیا کردا ہے نا, ساڈے حق دی پیا کردا ہے, ساڈے ول دی پیا کردا ہے, ساڈے بچن دی پیا کردا, دولت کو بچاون دی پیا کردا ہے. جڑا مومن ہوے گا وہ تے ڈردا جائے گا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے پیرا پیر دادا پیر دے پتراں نوں فرمایا جدوں انہاں آکھیا میاں صاحب بیٹھو عرس شریف ہے تے ختم وچ بیٹھو, میاں صاحب فرمان لگے صاحبزادیو تواڈے دربار والے بزرگ تواڈے ختماں تے خوش نہیں ہون گے. سن لے زمانے دے کتب دی گل. میاں صاحب فرمایا صاحبزادیو تواڈے دربار والے بزرگ تواڈے ختماں تے لنگراں تے خوش نہیں ہون گے, راضی نہیں ہون گے, تساں آپس دیاں لڑائیاں جھگڑے چھڈو تاکہ صاحبزادیو تھانو انگریز دیاں کچہریاں وچ نہ جانا پوے, کیونکہ انگریز دی کچہری وچ جان والے بندے دا ایمان نہیں رہدا. اے گل میاں شیر ربانی فرمائی. کچہریاں نہیں لاندی آتھانے کچہریاں جتھے قوم رلدی. میاں صاحب نے فرمایا صاحبزادیو آپس جھگڑے چھڈو تاکہ تھانو انگریزی کچہریاں وچ نہ جانا پوے. انگریز دی کچہری فرمایا جان نال بندے دا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. کی ہو جاتا ہے؟ یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ مومنا دا فرض بنتا ہے کہ انگریزاں دیاں کچہریاں جان دی بجائے فیصلہ مصطفیٰ دے قرآن دا کرایا کرن. پاکستان مولی یاد آ جاندے نا لیکن فیصلے واسطے نہیں یاد آتے کہ قوم تا برباد ہے جو تھانے کچہری پیسہ بھی دے وے بے عزتی بھی کرائے اوتھے جناب نال جا کے ایمان بھی ضائع کرے اپنا قرآن دے مخالف یہودی تو فیصلہ کراوے لیکن اس نو شرم نہیں آتی کہ ادھر جان دی بجائے تو سیدھا کسی عالم کول کیوں نہیں جاننا ہے جڑا حق والا ہوے اونوں آ کے یار قرآن سامنے رکھ تے تہاڈا فیصلہ چکرو اساں لعنت بھیجنے آ کچہری تھانے تے سانو اللہ دے قرآن دا فیصلہ منظور ہے نہ تواڈی دھی بہن پوری کے نہ اوتھے تانوں بے دین بننا پوے نہ اوتھے بےمان بننا پوے نہ قرآن دے خلاف فیصلہ تواڈا ہووے ہاں کفر بھی نہ ہووے ہر شے تواڈی محفوظ ہووے تو انج دا وارے دا کم کیوں نہیں کردے ہے کیا اے فرض خدا دا پورا کردیا سانو موت آتی ہے ارس ہر سال لنگر دے اتنے حصہ پائی انہیں خدا دے دین دا حصہ کہیں پورا کر سمجھ آئی نے ناراضگی تو نہیں ہون لگ سکتی قبلہ جڑے تسان دانے دینے ہون مینو وہ گھر چ رکھا گیا جی میں تواڈے کول دانے لین نہیں آیا بیٹھا تواڈے مکے دانے پورے کرنا آیا بیٹھا من پتا ہے تواڈے ایمان دے دانے مکے پے میں وہ دانے پورے کرنا آیا بیٹھا سن لے اگر صاحب دربار بزرگاں دی روح تک تیری رسائی ہوے تینا دی روح مبارک تانوں آکھے دی پٹ پٹ کے کہ ساڈے عرساں تے زور نہ رکھ محمد دی شریعت تے زور رکھ گلاں ہیں کرنیاں کیونکہ تہاڈا لنگر بند ہون لگا ہن تے بابا بریلوی جدوں کسے پیر دی کرامت بیان کرن پتہ کی آندے نے سویرے تو لنگر کھلیا شام تے لنگر جاری دودھ دی سبیل سی لنگر نہیں بند ہویا 12 بجے تی رات یہ کرامت بیان ہوندی او ڈھڈھل جو قوم ہے کرامت ڈھڈ دی او جی سویرے تو لنگر جو جاری ہویا ہے بابے اوراں دا 12 بجے رات تے لنگر عام سی دعا کرنے آ میں تے وی نہیں آکھدا ہوں نا اے بریلوی جدو مرے اس دا سر دیگ دے وچ پیا ہو ہاں اے سمجھے گا میں شہید ہو گیا لنگر کھاندے جدو مر جائے گا نا پیرے پتہ نہیں کڈے وڈے مقام نو پہنچ جائے گا سنو ساڈا پیر غوث پاک میراں فرماندا ہے سناواں انہاں دی گل آ میرے کول فتوح الغیب شریف ہے غوث پاک سرکار دی کتاب مبارک آپ سرکار فرماندے حدیث مبارک کے مولا علی سرکار دی روایت کرتے پین فرمایا مولا علی نے میں رسول کریم تو سنیا سرکار نے فرمایا جڑا بندہ فرضاں تو پہلو نفلاں دے پیچھے پیندا ہے اس دی مثال اس عورت دیئے جیڑی عورت حمل چکی رکھے وقت آون تو پہلو پہلو وقت پورے ہون تو پہلو عمل گرا چھوڑے. فرمایا غوث نبی پاک نے وہ عورت نہ حمل والی اکھی چے گی نہ بچے والی اکھی چے گی نہ ادھر دی نہ ادھر دی. فرمایا نبی پاک نے جڑا بندہ فرض خدا دے چھڑدا ہے تے نفلی کماں دے پیچھے پیندا ہے, حضور نے فرمایا ان دی مثال اس عورت دی ہے. کیا مطلب اے نہ ادھر دا ہے تے نہ ادھر دا ہے, ان دا مطلب اے نکلیا اے عرف اے میلاد اے یارویاں اے نفلی کام اے سارے اس بندے واسطے ہیں جیڑا مصطفیٰ دی شریعت دے فرض احکام پورے کر دے. پھر اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ امید ہے کہ اللہ تعالی اس دے نفلی کام بھی قبول فرما لے. فرد قضا ہون لیکن ملاد قضا نہ ہو, فرد قضا ہون لیکن یاری قضا نہ ہو, پھر فخر نال آکھنا آکھنا جی اللہ دی مہربانی میرے تو بڑا رب رب دا فضل مول صاحب, میں وہ جی تساں بڑا گناہگار بندہ, میں بڑے بڑے عیب کرنا جرم کرنا لیکن میں یاری قدری چھڈی. اللہ دا فضل گیڑنا ویخ یاری قدری چھڈی, میں ملاد کدی نہیں چھڈیا. اچھا جو قرآن تین دے گیا جو رب دا رسول تین دے گیا وہ تو چھڈ گیا, لیکن اللہ دا فضل تیرے تے کتے ہویا جب تو یارویں چھڈی؟ یہ تے یارویں والے کول پوچھ کے فضل ہی تیرے تے کہ خدا دا قہر ہے تیرے تے؟ یہ رب دا فضل ہے کہ رب دا قہر ہے؟ جو غوث پاک میرا تو پوچھ کے ویک, وہ فرماتے نے جیڑا بندہ فرض خدا دے چھڈے گا جنیاں نفلاں کا ادا کرے گا مولا دی بارگاہ وچ ککھ نہیں قبول ہونا, یہ اس بندے دے قبول ہون گے جنہیں رب دے فرض شریعت احکام پورے کر. سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ بےمان جڑے ملا نے نا, بےمان ڈھڈھیل ملا, وہ آدھے نے چشتی جو بندی بھابیا والی گلا کر دیا بھابیا والی ڈھڈھیل آنا. تو میں کیا جی تے ورگا ہوں نا سننی, میں کیا جی تے ورگا ہوں سننی تو میں لکھ لانت پانا اس سننی سے, جی سننی ہوے گا اس پاک ورگا تو مڑ میں انہوں نے در کا کتا. بے دین بن گئے نے جڑا بندہ شادی کردیا شادی سنت رسول نو سامنے رکھے حال واجے کنجر خانے نہ لے آوے کہ برائلر طبقہ اس کے بارے بھی آخدے نے کی مطلب دین تے چلن دا کام بھابیاں دا. پھر جی کوئی حرام کام چھڈے تو انہوں بھابی آخر نہ محنت ملتا ہے, معلوم ہوا تیرے کول تے اپنا دین نہیں رہا, صرف مولیاں تین اس لگے پانی دے رکھ چھڈے بغیر کسے خطرے لالچ تو. تینوں امام احمد رضا پیر مہر علی شاہ غوث پاک باب فرید والا دین پہ سمجھانا, نکے سکے ملا والا دین نہیں, اے اللہ دے فقیراں ولیاں والا دین تن سمجھانا پیا. عرس دے بارے گل کرنی سی جیڑی تانوں سمجھا دی, آپ سمجھ عرس آخر چ پہلے شریعت, ٹھیک ہے آ گئی ہے سمجھ؟ جی عرس پہلے تے شریعت نہیں تے پھر عرس لعنت پا گیا, قہر بنے گا, یارویں لعنت پاوے گی, کوئی شے نہیں لبے گی. جی لبنا چاہنا رب دی رحمت پہلو مصطفیٰ دے دتے دین نو گل نال چلا, عرص دا نظرانہ بزرگ نو دینا ہی, شریعت دا نظرانہ مصطفیٰ نو دینا ہی. سمجھ آ گئی نہیں؟ اگلی گل سمجھو اگلا مطلب یہ مطلب پہ سمجھانا کہ اللہ تبارک و تعالی دے ولی دا تعلق رب نال کیویں جڑدا ہے کیڑی گل نال جڑدا ہے ذرا بولو سبحان اللہ قبلہ رب العالمین جل شانہ جسم تو پاک تھلے سجے کھبے ہون تو پاک مولا تعالی دے نال رشتہ جسم دے نال نہیں جڑ سکدا لم یلت ولم یولد دے نہ اوندی کوئی اولاد ہے نہ اوندا کوئی ماں باپ نہ اوندا کوئی رشتہ رب تعالی دے نال جنہاں جنہاں دے رشتے جڑدے نے اللہ دے قرآن تو پوچھ کیڑی شے نال جڑدے نے الذين آمنوا وكانوا يتقون رب دسیا ہے اللہ تعالی نے دسیا ہے میرے دوست کیویں بندے نے میرے نال یاری کیویں لگدی ہے مولا نال سنگت کیویں جڑدی الذين آمنوا وكانوا يتقون جدا مطلب صرف دو لفظ نے ایمان تے تقوی ایمان وی روحانی شے وے تقوی وی روحانی شے وے ایدا جسم برادری نال کوئی تعلق نہیں توجہ اگر مولا تعالی رشتے برادریاں ویکھدا نوح علیہ السلام دا پتر کدی کافر نہ بندا سجنا اگر رشتے برادریاں مولا تعالی ویکھدا حضرت لوط علیہ السلام دی گھر والی کدی کافر نہ بندی اگر مولا تعالی رشتے برادریاں ویکھدا کدی ابو طالب حضور دا چاچا کافر نہ بندا کدی نبی پاک سرکار دے قریبی رشتہ دار کافر نہ بندے مولا تعالی نے اگر حبشے دے بلال نو اپنا بنائے مڑ سمجھ لے رب تعالی دے نال رشتے نہ مال دے نے نہ اولاد دے نے نہ دنیا داری دے نے نہ جسم دے نے مولا تعالی دے نال جے رشتہ جڑدا ہے تے او دے دین نال جڑدا ہوئے آ گئی نہیں قبلا نبی پاک سرکار نے فرمایا بلکہ خود قرآن فرماتا ہے باری تعالی فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اللہ کی رسی نو مضبوطی دے نال پھڑ لو آیت سن دے ہو پہلا نہیں سنی ہو سی لیکن اج آیت دا مطلب سمجھانا تھا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تمام مل کر پکڑو ولا تفرقوا اور جدا مت ہو عام لوگ یہ سمجھدے نا سکولی طبقہ شیطان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کوئی وہابی ہے مرزائی ہے شیعہ ہے جیویں دا مرضی ہے نیچری ہے ملحد ہے زندیق ہے سب کو ملا کر چلو اور سارے آنکھو ہم ایک ہیں یہ آیت دا مطلب لیں گے لیکن خبردار یہ مطلب لینا کفر چکتا کیونکہ حق اور باطل کو ملانے کی دعوت ہے اور ہمارا اللہ کا قرآن فرقان ہے فرقان اور فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کو جدا کرنے والا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب اے وے اللہ دی رسی ہے اللہ تعالی دا دین جیڑا قرآن وچوں نکلیا ہے قرآن خدا دا رب دی رکھی ہے مضبوطی نال سارے پکڑن دا کی مطلب ہے سارے قرآن من کے اس تے کرو عمل ولا تفرقو دا مانے جیڑا جدا ہون لگے حق تو اونوں مروڑ کے حق ول لایا وہ جدا نہ ہون ولا تفرقو دا مانے اے وے کہ جیڑا حق تو جدا ہو جائے یہ نہیں جدا ہو جاوے بیمان بن جاوے تو تساں کو نہیں ہم ایک ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تو مقالا ہے بربادی ہے اتنے بندہ آپ بےمان ایمان آئے گا ایمان نکل جائے گا جدو بےمان آخے گا اس کا مطلب یہ ہے جیڑا جدا ہون لگا ہے حق نو چھڈن لگا ہے سارے رلو ان واپس لے آؤ جدا نہ ہون دیو جی تاکہ سارے حق دے اوپر قائم رہو باطل والا کوئی نہ بنے اللہ تعالی نے جڑا فرمایا ہے اللہ کی رسی کو او سجنا اللہ تعالی نے قرآن نو جڑا اپنی رسی فرمایا دین نو شریعت نو اس رسی دا مطلب اللہ تعالی مثال دتی ہے تشبیہ دتی ہے جویں رسی ایک بندے دے ہتھ وچ ہوے دوسرا پھڑے گا انہاں آپس دا تعلق پیدا کر لے آپس جڑ گئے توجہ تعلق آپس دا رابطہ بن گیا ایک رسی نپن دے نال اللہ تعالی نے اپنے قرآن نو جڑا رسی فرمایا اس دا مطلب اے وے تساں قرآن دے عمل کرو جدو قرآن تے عمل ہوے گا میں بے مثال رب دے نال تہاڈا تعلق جڑ جاوے گا میرے خاص بندے بن جاؤ میرے سجنا میں آ جاؤ گے میرے بیلیاں میں آ جاؤ گے ہوں سجنا توجہ فرماؤ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک حدیث سنانا ذرا مدے نال بولو چل سبحان اللہ مشکات دی حدیث ہے حضور سرکار دا ایک صحابی ملک یمن ول نبی پاک انہاں نوں روانہ فرما رہے سن گھوڑے دے اُتے حضور پاک نے صحابی نوں بٹھایا اور آپ لگام پھڑیے سرکار اپنے غلام دے گھوڑے دی لگام پھڑ کے جا رہے مدینہ شریف تو باہر روانہ کرن دی خاطر جا رہے سن جدوں مدینے تو جدا ہو گئے حضور فرماندے نے اے میرے یار جدو واپس آوے ہو سکتا ہے تیری میری ملاقات نہ ہوئے میری قبر دیا کھلوے گا حضور دے صحابی دے اتھرو نکلائے ہجر فراق دے صدمے دی گل سن کے رون لگ پے نے حضور فرماندے نے یارا رو نہیں ان اول الناس بے من کانو آئے تو کانو فرمایا میرے یار جیڑے لوگ پرہیزگار ہون گے متقی ہون گے بھاویں جیڑے ہون گے تے بھاویں جتھے ہون گے میں محمد دے نیڑے ہون گے فرمایا میرے صحابی من کانو و حیث کانو جیڑے مردی ہوں بھاویں کوئی نائیے موچیے تیلیے کوئیے حیث کانو بھاویں جتھے وسدے ہو سن اول الناس سارے تو بعد وہ میرے قریب ہوں گے کی مطلب جے تو متقی رہے گا اے نہ سمجھی میں تیرے تو دور ہاں یا تو میرے تو دور ہے سن لو ایتھے گل سمجھانا سید ہوے سید متقی نہیں فاسق فاجر سید رسول اللہ تو دور میراثی ہے میراثی پونا چھڑ کے شریعت پہ آ گیا ہے جتھے بیٹھے باب فرید دا جسم دورے روح مصطفیٰ دے نیڑے سمجھا گئے ہاں حضور سرکار دے جسم شریف نال قرب نہیں روح نال روح نال جیویں جیویں بندہ دین تے چلدا ہے نا اس بندے دی روح ہوندی ہے صاف کیونکہ اے جی کپڑا نہیں ہوتا کپڑا کپڑا میلا کہڑی شے نال ہوتا ہے بولو کہڑی شے نال ہوتا ہے میل پھر دھوئی دا کد نال بولو کیا بولنا روح میلی پتہ کد نال ہوتی ہے روح اے دنیا سارے جہان دی مٹی سٹ دے نا سارے جہان دا گند فٹ دے کسے اس بندے تے جنہیں روح اپنی دین نبی نال صاف کر لئی ہے نا او دی روح کدی گندی نہ ہوئی سنو روح پلیت روح گندی میلی کیسے نہ ہوندی گناہ حرام کم کیتا بے حیائی دا کم کیتا نجائز کیتا کفر کیتا داڑھی مننی ہاں جی سونا چاندی انگوٹھی استعمال کیتی کوئی نجائز کم کیتا کوئی حرام کم کیتا روح میلی غلاظت پہ گئی اور جیویں جیویں پھر مصطفیٰ دی شریعت دے اوپر عمل ہویا حرام چھڈے نجائز چھڈے تے عمل کیتا دین تے اوویں اوویں روح دھوی چڑی شروع ہو جاتی صاف ہونی شروع ہو جاتی اور جدوں روح صاف ہو جاوے مکمل نفس ہو جائے مزکا پھر بن جاتا ہے اللہ دا ولی کیونکہ سجنا توجہ کپڑے میلے تو نفرت آتی ہے مینو روح گندی پلیت تو نفرت آتی ہے اللہ تعالی نو اس کے پاس محبوب نو ہاں وہ پھر نیڑے نہیں لگن دیں دے اللہ تعالی کپڑے کپڑے میلے ہو جان نا تھان میلی ہوے گھر چھوٹا ہوے میلا ہوے رب وحدہ لا شریک مولا اے نہ سمجھی کہ اللہ تعالی بندے تو نفرت کرے گا اللہ تعالی بندے تو دور ہو جائے گا نا مولا تعالی دی بارگاہ دے اندر او فقیر جے کپڑے میلے ہون پر روح مصفا ہوئے او رب سونے دی بارگاہ دے اندر صاف ہے ناز نخرے یا رنہ ویکھ دیا نے یا کفرے ویکھ دے نے فلانے دے کپڑے کیویں دے نے اے رنہ دا کم ہے رب رسول تیرے میرے کپڑے نہیں ویکھ دے نہ شکلاں ویکھ دے نے جے ویکھ دے نے اک دل ویکھ دے نے ساڈا عمل ویکھ دے اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولا ينظر الى قلوبكم و اعمالكم حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تواڈیاں شکلاں نہیں ویکھدا توجہ نہیں فرمائی شکلاں آئے نہیں کہ سونا ہے کہ پپو رب رسول نو کو پسند آوے پپو بندہ نا نا حضرت بلال کیویں دا سی ہے تے آیا رب رسول نو پسند کہ نہیں کیوں آیا رب شکلا نہیں ویکھدا مولا تعالی بندیاں دے مال نہیں ویکھدا کڈا پھیر خرچ کیتی بیٹھا ہے رب تعالی جے ویکھدا ہے تے فرمایا تواڈے دل ویکھدا ہے اور تواڈے عمل ویکھدا ہے دل ویکھن دا مطلب اے ہے کہ خالص ہے کہ لوکاں دا وکھاوا تے لوکاں دی دنیا داری والی گل تے وچ نہیں اور جڑے عمل ویکھدا ہے او دا مطلب اے کہ شریعت رسول دے مطابق عمل ہے یا نہیں توجہ نال ذرا بولو اچھا اگے چلو جناب سونے رب العالمین شکلاں نہیں ویکھنیاں مال نہیں ویکھنے اس سلسلے دے اندر توانوں ایک اللہ دا فقیر ہویا اون دی گل سناواں سناواں میاں رحمت علی گنگ شریف لاہور ضلع قصور دے اندر گجرات دا ایک بندہ مولی صاحب تریا لاہور شہر پہنچیا ایک اپنے سنگی حافظ دے کولوں آندا یارا کوئی اللہ دا فقیر تے دس جدی میں جا زیارت کراں اگوں نے آکھیا یارا ایک جٹ بیٹھا ہے تھنگ تھنگ لاہور دے علاقے جٹ اکھیندل ایک جٹ بیٹھا ہے آ تینو ملاو او ہن مولوی پیا کھدا ہے حافظ صاحب نو آندا ہے پیر وارث شاہ اللہ دا ولی ہے اس آکھے وارث شاہ فقیر نہیں ہو سکدے پتر جٹا تے موچیاں تے لیاں دے جٹا موچیاں تیلیاں دے پتر ولی نہیں ہو سکدے تو کیویں پیانا ہے فلانا جٹ تے ہے ولی ہن او حافظ صاحب آکھدا ہے گجرات والے مولوی صاحب نو آندا یارا چل تے سہی نہ پسند آوی تے واپس میاں رحمت علی سرکار اپنے حجرے شریف دے اندر بیٹھے مولوی صاحب دے حافظ صاحب پہنچ گئے حالے فقیر دے کول پہن لگے نے آپ فرماندے نے مولوی جی مڑ ہا پیر وارث صاحب کی آندا ہے مولوی ہوراں دے ہوش ٹکانے آئے میں تے کچھ سمجھ نہیں بیٹھا تھا یہ تے واقعی فقیر ہے میں لاہور بیٹھ کے گل کیتی ہے ایک ڈھنگ وچ بیٹھ کے پیا دسدا ہے مولوی نو جو بڑا ہوش ٹھکانے آئی نا تو میاں رحمت علی فرما دے مولوی جی پیر وارث شاہ دی عارف باللہ تے عارف دی گل عارف جاندا ہے عام بندے نہیں جان سکتے فرمایا مولی جی پیر وارث شاہ دے شیر دا مطلب میں دساں آپ نے فرمایا مولی جی جٹ کادے تو بنتا ہے جٹ دا پہلا حرف کیڑا ہے اس آخر جی آپ نے فرمایا تے جہالت دا پہلا حرف کیڑا ہے اس آخر جی فرمایا اے دس موچی دا پہلا حرف کیڑا ہے اس آخر فرمایا میں دا آخیا میں فرمایا اے دس تیلی دا پہلا حرف کیڑا ہے اس آخر جی فرمایا تے تکبر دا فرمایا مولوی جی پیر وارث شاہ فرماندا ہے جدے کول جہالت ہوے میں ہوے تے تکبر ہوے نا او کدی اللہ دا ولی نہیں بن سکدا تو ایویں بیچارے جٹا موچیاں تیلیاں تے لائی بیٹھا سمجھ آ گئی نہیں او کڑکاں وڈ کے تھکے تے نہیں بیٹھے میں تو ایویں پہ لگتا ہے جی کڑکاں تھانوں وڈ چھڈیا تسا کڑکاں وڈیا ہے کہ کڑکاں تھانوں وڈیا ہے ہوش ٹھکانے ہے نا کی میں آخیا ہے جہالت تکبر میں اے جس بندے تو سن کیوں رب دا ولی نہیں بندا اس نال ہو جاتی ہے ان گلوں روح بدلو دی پلیت پلیت روح کدی رب دی یاد چ مصروف نہیں رہ سکتی پلیت روح دی رب وال توجہ نہیں ہو سکتی اللہ دا ولی او ہوتا ہے جس دی ہر وقت توجہ رب وال رہے بزرگ فرماندے ہیں کسے دی جی روح زندہ ہے دل جاری ہے فلانے دا دل جاری ہے قلب جاری ہے اس دا کوئی مطلب ہے سمجھدے بے وقوف اے جڑا کھبے ہاتھ مکی ہے نا کہ مکی تے پاسا ایں ہلے تے اون دا دل جاری ہے دل جاری ہے سنیا دل جاری دا مطلب پیر مہر علی شاہ بیان فرمایا ساڈا تاجدار گولڑا فرماندا ہے دل جاری ہون دا اے مطلب اے کہ بندے دے دل دی توجہ ہر وقت اپنے رب وال رہے سمجھو دل جاری جس بندے دے دل وچ معرفت اللہ دی ہوندی ہے نا وہ بندہ ہر وقت توجہ اپنے دل دی رب والے وچ رکھدا ہے کہ اگر کائنات دے بادشاہ اسلحے لے کے فوجاں اپنیاں کھلار دین نہ سلمو ہوئے اسلحیاں دا جس بندے دے دل وچ رب دی محبت معرفت ہوندی ہے نا اس بندے دے دل وچ ماسا وی خوف انہ فوجاں دا پیدا نہیں ہوئے گا تے انہ دی توجہ اپنے رب تو اللہ دے فقیر دی نہیں ہٹے گی او فوجاں نو ویکھ کے وی دل اپنے رب نال لائی رکھے گا سجنا چگلے کٹو جو مرضی کرو روح دا تعلق جے رب سونے دی یاد نال ہوندا ہے صرف مصطفیٰ دی شریعت نال ہوندا ہے ساڈا پیر باہو بولے گل پیر دی سنا لو ساڈے پیر باہو دی ایک کتاب ہے اس وچ لکھا ہے آپ نے پارسی دی اصل اس جاپ نے لکھیا جڑا بندہ دل چلاونا چلاونا ساہ بند کر کے ہلاونا وہ آخر دل آپ فرماندے نے وہ کتا ہے. یہ سیفیاں کا ایک ٹولا اٹھا پھر خیال کرایا وہ چٹیاں پگاں بن دیں گول جیاں اینو جائے پچکار خالی ہوتی ٹوپی چمکیلی تے اے این جناب مطلب گول جی پگ بندھن انہاں نوں آندے نے سیفی جائے انہاں نوں خیال کریا جی بچیا جی وہ ٹولا جنہاں نوں باؤ سرکار کتا جان جائے آپ فرماندے نے دل والے نہیں ساڈا پیر باو فرماندا ہے علم او باجی او جڑا فقر کماوے کماوے علم او باجی جڑا فقر کماوے اتے کافر مرے دیوانا او سیور یاندی یارا کرے عبادت روے اللہ کولو بے گانا غفلت کولو او نا کھل سن پردے اتے دل جاہل بت خانا قربان اونا تو باہو جنا ملیا یار یگانا مت پیر دے پتر نو ولی سمجھی کھڑاوے ولی دے پتر نو ولی سمجھ لوے ولی دی رن نو ولیا سمجھی کھڑاوے نا نا مولا تعالی دی بارگاہ وچ صرف شریعت تے رسول نال تعلق جڑدی قسم خدا دی بزرگ لوگ فرماندے نے توجہ بزرگ فرماندے نے عالم دے پتر نو عالم نہ سمجھی علم پڑھن نال آوندا ہے نبی دے پتر نو نبی نہ سمجھی نبوت رب دی دین خاص عطا ہے جتھے رکھنا چاہندا ہے اوتھے ہی رکھدا ہوندا ہے اور کسے فقیر دے پتر نو فقیر نہ سمجھی فقر کیتے ہوندا ہے محنت نبی دی شریعت تے کرنی پیندی ہے جیڑا کرے گا پا لوے گا بھاویں موچی دا پتر ہے تیلی دا پتر ہے جویں مرضی جیسے بھاویں جدا مرضی پتر ہے مولا تعالی دی بارگاہ وچ جتیم دا دامن پھڑ لیا ہے چل پیا ہے رب دا دوست بن جاوے گا جے ولی دا پتر نبی دی شریعت ما چھڈ بیٹھا وے رب دا دشمن بن جاوے گا کدی دوست بن سکدا میں کیوں گل کرنا پیا یہ قوم ایویں پجاری بنی کھڑی ہے پجاری بتوں کی ایڈی لعنت پی گئی ہے شریعت نہیں ویکھن گے یہ ویکھن گے کہ فلانے پیر دا پتر ہے فلانے دا صاحبزادہ ہے فلانی تھان تے بیٹھا ہے فلانے بس کوئی سید دے پتر نو پہ چوندا ہی تے اینو شرم نہیں آندی کہ نہیں ویکھدا ہے شریعت رسول دی وہ سی بس حضرت صاحب ساڈے قبلہ صاحب نے اصل انہوں من بیٹھے گل مک گئی گندے منہ ماری بیٹھے یہ تیری بےمانی کا نتیجہ ہے تیری بت پرستی کا نتیجہ ہے ہر آستانے دے اوپر دجال اج بیٹھے ملتان دے اگر جاؤ گلانی دجال بنے بیٹھے کادمی دجال بنے بیٹھے بابے فرید دے آستانے سے جاؤ اتے دجال بیٹھے کنجر خانے گھر نے چکلے انہوں کے گھر نے لڈی بازی انہوں کے کم نے دیا انہوں دیا پردے تو گھر انہوں کے اندر بے حیائی یہودیت پر تو چومی آنا چکی آنا بےمان مرنا نہیں تیری مونج پٹا جی تیرے اندر بندے دے پتر والا کام ہوتا تے ویکھدا کہ فلانا مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق ہے تے میں مننا نہیں تے نہ مننا اج ایڈے دلے نہ بنتے ایڈے راستی نہ بنتے اج دربار ویچ کے خنزیر زنا تے لائی بیٹھے دربار دا پیسہ میلے شر سے لائی بیٹھے دربار کا پیسہ شراب سے لائی بیٹھے دربار تو کی آنا تو جڑا لنگر تن جانا دربار دا یہ ولی تر گل آن گے خبردار سن لے اللہ دا ولی اس کا بنتا جڑا محمد دی شریعت دا بنے گل سمجھ آ رہی نے تھانو کنجر خوشامتی ملا تباہ جیڑا تینوں آخدا رہا میں سنیا میں دربار سے بلی کے دربار سے خالی کتا بخشا گیا تو تین بخشی تو پھول گیا پھول گیا بابا میں بس بخشیا جانا پیا بس ایسا کا کتا بخشی گیا گیا میں حال جنت تو باہر رہا تھا وہ کتا تھی وہ واسطے تی سپارے کلام نہیں آیا تیرے میرے واسطے تی سپارے کلام ہے یہ سکھا واسطے نہیں مسلمان واسطے کوئی توحید رہی ہے نہ کوئی شہ رہی دین دینا دی شہ نہیں رہ دیتی اس قوم نے کیوں صرف انہوں بت پرستی لئی کھڑی میں گیا بابے فرید دے آستانے پاک پتن شریف جدروں گیا ادھروں اتوں دے سجادے دے نام دے کپڑے ٹنگے کھڑے تے لکھیا کی کھڑا میوزیکل نائٹ پروگرام پاک پتن کی عورتیں کٹھی ہوں گی لیڈیز اور پیر صاحب آج رات میوزیکل نائٹ پروگرام یعنی رنہ دے کنجر خانے تے نچن تے زنا دا پروگرام پیر باب فرید دا پوتر سجادہ او شام نو آغاز کرتی افتتاح کرتی اپنے مبارک ہاتھ نال پھر جڑا برائلر اے اے دھی دتی او سی کیوں ہاتھ مبارک کرتی سونے دا ہاتھ ہوے تے دھی نہ لے میں جدروں گیا اگوں کپڑے لگے کھڑے میں آخیا ہوا صدقے صدقے صدقے میں پھر آخیا میں کہ اس باب فرید کے پتر نو آخو کہ یہ ہو جائے جڑے چنگے کام نے نا وہ باب فرید کے دربار کی جڑی وہ بہشتی ہے نا بہشتی دروازہ جڑا آخ دے انہاں دا مصنوعی بناوٹی دروازہ جڑا وہ آخی کھڑے نے بہشتی ہے تو لنگو تو بہشتے میں کیا انہوں آخو یہ جڑیاں رنہ نچن ہاں اسے دروازے دے وچوں ٹپا کے نچانی تاکہ بابے دی روح تیرے تے خوش ہو رہے ہاں میں اس علاقے اتے پاک پتا اس پھر آخیا میں انہوں نے کرا دے تھا چشتی اتے ہوں نمبر تھی میں کہو میں بابے فرید دا کتا جے نہ بڑا تے تینوں وہ تنہ نہ تے موڑا بڑے تھے بےمانا تو بڑے تو میں نہ بڑا میں گیا بابا فرید ایسے بےمانا نو اپنا بیٹا بنا کے راضی نہیں بابا فرید کی اولاد وہی ہے جڑا مصطفیٰ دی شریعت دا دوست ہے سمجھ آ رہی نے اس بے پرواہ رب نے قرآن کے اندر بڑی بے پرواہی دیاں گلاں کیتیاں نے حضرت لوط علیہ السلام دی گھر والی کافر ہو کے عذاب وچ پئی جاندی ہے اللہ تعالی پر دسدا ہے نبی دا قرب نبی دا رشتہ جے ایمان نہیں تھی تے فائدہ نہیں دے سکیا نوح علیہ السلام دا پتر جے ایمان نہیں تھی ککھ فائدہ نہیں پا سکیا وہ امت رسول دی خبردار ہو جایا جے میں رب دے بارگاہ دے وچوں رحمت اونے پانی اے جیڑا ایمان والا ہو سی محمد دی شریعت دا دوست ہو سی سمجھ آ رہی ہے بولو بولو بولو ایک اور مسئلہ سمجھاؤں سبحان اللہ یہ جڑے نعرے مری نا یا علی پھر سمجھتے نا سال کر کے ہوں رب تے رب دے محبوب تے مولا علی دے کول اپڑ گیا یہ سمجھ لے رب وحدہ لا شریک تے مولا علی سرکار تے نبی پاک یہ نعرے تے ملنگاں ملنگوں نوں آندے نے جڑا ملنگوں نوں پتہ ملنگ نوں آندے نے ملنگ جڑا شریعت تو ہوے تنگ ملنگ اس دا کوئی مولا علی نال تعلق نہیں مولا علی سرکار ولایت فقیری اس نو دیندے نو دوست اس نو بنا دین مولا علی جیڑا مصطفیٰ دی شریعت دے اوپر حسین آنگو قربان ہونا را سمجھ آگئی نی ذرا نارے ہوں کتا روی آجی سمجھو نال بولو سبحان اللہ ہاں مطلع کنی رے نارے نال جی لیتے مولا باس علی راضی کتنی بھولی دنیا او کئی میں جاننا بھئی ہوں کئی کڑے پاکے نا کڑے او سمجھ دنے علی دے غلام پڑ گئے کئی جناب جی گالے چپان گئے ہو رتھے منکے ہوا کھنگے بات اے منکا علی دے آ نبی دے آ خدا دے میں بن گیا وہ جھلا جے منکیاں نال تے کڑیاں نال کوئی رب رسول دا بندا تے مولا حسین پاک رو بہادر کو آمنے پینے تھا اے قربانیاں تے اسلام تے جو کچھ آیا پیا ہے اے کڑیاں نال جے اوناں تھی تے سارے کڑے ہی پا لیندے جھلا اے کڑے جڑے نا اے ایران دے مجوسیاں دا کم تے ضرور ہے محمد پاک دے غلاماں دا کم نہیں او کئی لانتی ویکھے نو او پتہ کی کر پاندے نے ایڈیاں ایڈیاں مٹھیاں جلا کے نا مٹھیاں اگ لا کے تے اے جی علی دا مچے اے پتہ کون لوگ نے جنہاں نوں حضرت فاروق اعظم سرکار جدو ایران فتح کیتا تھی نا صحابہ کرام نے ملک فارس فتح کیتا تے کئی حضرت عمر دے پولے ویکھ کے نا پولے تے ڈر دے مارے کلمہ پڑھدے پڑھتے بیٹھے لیکن ہے سن اگ دے پجاری مجوسی وہ دب تے گئے لیکن ہن انہاں اپنی او عادت اگ دی پوجا کرن والی او پھر پوری کرن واسطے انہاں چا مٹ جلائے جلا کے تے اوپر کٹھے ہو باون آکھنے علی دا مچے اصل عادت اگ دے پوجا کرن والی پہ پوری ہوئے تے عقیدہ پیا علی دا مچے او میں نا اینا مچیاں تو پوچھنا او مچی برادری او ثابت تے کر کے مولا علی کدی مچ بنایا ہوئے مجوسا کام فارس تے مجوسیاں دا تھپی علی تے کھڑے میرا علی یہ مچ نہیں بنائے مولا علی سرکار نے تے مصطفیٰ دی شریعت دی تابے داری کی تھی سمجھ نہیں آئی نہیں آپ پوچھا سبحان اللہ سن لو سجنا ہن گل اگے چلاواں جدوں روح صاف ہو جاندی ہے اللہ دا ولی جدوں بن جاندا ہے کیا مطلب روح گناہ تو پاک ہو گئی توجہ بندے دے دل دی دھیان اللہ وال ہو گیا روح روشن ہو گئی نفس صاف ہو گیا ہن اللہ دا ولی جی بھاویں دنیا وچ سامنے ہوئے بھاویں قبر چوے اپنی صاف روح دے نال انج جگ نو ویکھدا اے جویں تو میں تلی دے اوتے رائی دے دانے نو ویکھنے آ ہن اے مسئلہ تن سمجھاواں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ سمجھا چھوڑا سن لو ادھر ویکھو لوگی گلنا کر دل آوہا بھی جو بندی ٹولا بے وقوف گلا کرتے وہ جی اللہ دے ولی جڑے ہوندے نے قبر والیاں نوں کی پتا ولیاں نوں کی پتا اتے کی ہوندا ہے سن لے اللہ دے ولی کی عام قبراں والے عام قبراں والے جنے مرضی گناہگار ہوندے نے توجہ جنے مرضی گناہگار بھی ہون اللہ تعالی قبر دے اندر ایک زندگی رکھی ہے اونوں عالم پردہ رکھدے نے اوتھے ایک جہان وسدا ہے ایک زندگی ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا جڑے میرے جڑے تو میں دنیا تے عمل کرنے ہیں سویرے شام مولا تعالی ساڈے عمل قبر والیاں نو وکھاندا ہے بھاویں گنہگار ہون جویں دے مرضی ہون ہر عمل ساڈے کیتے شام سویرے مولا تعالی قبر والیاں نو وکھاندا ہے اللہ تعالی دے او جناب والا فرشتے لے کے جاندے آ ویکھو تواڈے پچھو رشتہ دار آئے کیتا ہے آ اے ہوئی چیز اے ہوئی دعوی جڑا کر بیٹھا واں اے دے تے مصطفی دا قران وی سناواں نال نبی پاک دا فرمان وی بزرگاں دے ساتھ تک لکھیا سنو قبر دے اوتے چڑی بیٹھے نہ چڑی کوئی پرندہ بیٹھے تے تحفہ نسائے کتاب درتے درتے نظامی کتاب اسی پڑھایا جاندا اس وچ لکھیا ہے مردے نوں وی پتہ ہوندا ہے نر بیٹھا یا مادی بیٹھی لیکن ہن ایک میں بیان تہانوں سنانا کہ قبر والے ساڈے عمل دیکھ دن اللہ تعالیٰ دے فرشتے انہاں دے کول لے جان کسے دا پیو مر گیا تے پتراں دے کرتوت اگا پیش ہوندن سویرے شام پتر مر گئے تے پیو دی کیتی اگا ماں مر گئی ہے تے دھیاں قبر سارے دی کیتی سویرے شام پہنچ دی انہاں اور ویکھ دن ویکھ کے جے عمل ہون نہ چنگے تے پھر خوش ہوندن تے آندن مولا انہاں نوں ہور توفیق دے جے عمل ہون نہ بھڑے شرع دے خلاف ہو جہنم جان والے عمل ہون تے پھر ویکھ کے نہ افسوس کردن تے نالے دعا کردن اللہ انہاں نوں توفیق دے ہن قرآن سنو تے اللہ تعالی دے محبوب دے فرمان او جی دے بیٹھے ہو مرو اچھی بولو سبحان اللہ ہوش ٹھکانے کر کے بیٹھو کہ سدا کی گلا پہ قرآن سنو سورت توبہ میں جو کچھ ہوں بیان کرن لگا تفسیر ابن کثیر سورت توبہ کیڑی سورت آیت نمبر 105 تو لے کے 109 تک تفسیر ابن کثیر دے اندر یہ سارا بیان موجود ہے اور یاد رکھنا تفسیر ابن کثیر دے اوپر وہابی بھی اعتماد کر رہے ہیں وہ بھی آندے نے ایک ہی تفسیر ہے میں اس دے وچوں کیا اعتماد ہوں آیت ارشاد ربانی ہے وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون محبوب فرما دے عمل کرو ان قریب ویکھے گا اللہ تواڈے عمل اور اس دا رسول اور ایمان والے ویکھن گے اس آیت مبارک دے تحت محدث ابن کثیر تفسیر دے وچ لکھ دے نو وقد وارد ان اعمال الاحیاء تعرض على الاموات من الاقرباء والعشائر في البرزخ فرمایا پکی گل ہے حدیثاں وچ آئے کہ زندیاں دے عمل مردیاں دے پیش ہوندے رشتہ داراں دے برزخ دے اندر قبران دے اندر حدیث کیڑی پیش کیتی حدیث مبارک محدث ابو داؤد طیالسی دی حدیث مسند دی کتاب مسند ابی داؤد طیالسی حدیث دی کتاب مسند ابی داؤد طیالسی حدیث دی کتاب میرے کول بھی موجود ہے رب دے فضل نال اس دے اندر حضرت جابر صحابی تو روایت ہے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا ان اعمالکم تورد علی اقاربکم وعشائرکم فان کان خیرا استبشروا به فان کان غیر ذلک قالوا اللهم الہمهم ان يعملوا بطاعتك سونے نبی پاک نے فرمایا تواڈے عمل تواڈے رشتہ دار تواڈے قبیلے والے کنبے والیاں دے کول پیش ہوندے اگر چنگے عمل ویکھدے نے خوش ہوندے نے اگر بھیڑے ویکھدے نے کی آکھدے نے اے اللہ انہاں نوں توفیق دے تیری فرما برداری کرن اس مبارک حدیث تو اے پتہ لگا ہک تے ساڈے مرن والے ساڈیاں کیتیاں نوں جان دے ساڈیاں کیتیاں نوں جڑا مکالا آپ مل بانے جڑی نیکی کر بانے اس اللہ تعالیٰ انہوں وخان دے اور ویکھ دے جدو ہیں جے ہووے چنگا عمل کی ہوندن جے بھیڑا ہووے تو پھر دعا منگ دن اللہ انہوں توفیق دے چنگے عمل ان کا مطلب یہ نکلیا سمجھو کہ یہ آخنا کہ مردے جڑے نے انہوں نے ساڈا پتا نہیں تے سانو انہوں کا پتا نہیں یہ گل غلط یہ حدیث مبارک ہوں یہ ہوئی حدیث سانو دسدی پئی ہے کہ وہ تیرے عمل جانتے ہیں پھر اچھا پھر یہ آخنا کہ مردے کچھ نہیں دیتے ایڈی وڈی بدماشی ہوئی ہے سرا سرا بھی اس کے خلاف ہے نبی پاک فرمان جے برے عمل ویکھ دین تے افسوس کر دین تے نال آکھ دین مولا انہاں نوں توفیق دے نیکیاں دی پر جڑے تیرے میرے نیکی دے واسطے دعا منگن وہ کچھ نہیں دین دے توجہ نہیں فرمائی سمجھ آ رہی نہیں تو نہیں آ رہی اور میں محدث ابن کثیر دی حدیث تفسیر دی کتاب پھر انہاں نے اگو حدیث دی کتاب دا حوالہ دے کے ایک حدیث لکھی تو دوسری بھی نال لکھی ہے دوسری کیڑی کتاب دے وچ مسند امام احمد بن حنبل اس کی حدیث دے الفاظ اس راوی کون حضرت انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم من الاموات فان کان خیرا استبشروا به فان کان غیر ذلک قالوا اللهم لا تمتهم حتی تهدیهم کما هدیتنا مسند احمد امام بخاری دے استاد دی حدیث دی کتاب اس چاہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھوڑے عمل تھوڑے رشتہ داراں قبیلے برادری والے مردیاں دے اوپر پیش کیتے جاندے نیں، اگر ہون خیر دے عمل تے خوش ہوندن، اگر نہ ہون خیر دے تے پھر آندے اللہ انہاں نوں نہ ماری جنہ چور انہاں نوں ہدایت نہ دیے، جنہیں سانو ہدایت دیتی ہے مولا اسا چنگے عمل کر کے آئے ہاں انہاں نوں ہی ہدایت دے، اے پچھو چنگے عمل کر کے تے پھر مرن۔ معلوم ہویا وہ ساڈیاں کیتیاں نوں جاننا، اسے ہر مردہ رشتہ دار ساڈا مرن والا بھاویں چنگے عالم والا بھاویں جیویں، ہر ایک رشتہ دار نوں پتہ ہے ساڈیاں کیتیاں دا کرنے جڑے اللہ دے ولی ہون انہاں دا کیا، غوث پاک تے باب فرید ورگے وہ تے ساڈے گھر دی کیتی ہر پہ جان مسئلہ تے صاف حدیث دا ہویا، اور سنو کتاب الروح محدث ابن قیم جوزیہ دی جس سے وہابیہ بھی اعتماد کر دیں، اس کے اندر لکھا ہے حضور سرکار دا ایک صحابی فوت ہویا، پیچھے انہاں دے گھر وچ مر گئی بلی، صحابی رات نو پیا آن کے آکھدا ہے اپنے گھر خواب وچ، فرمایا وہ اپنے گھر دی بلی مر گئی ہے نا، گھر والے پہ آکھدے تھان کیویں پتا، صحابی فرماندے نا ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਰਸਾਲਤ, ਨਾਰਾ ਤਹਕੀਕ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਰਾਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। یہ مطلب ہے ساڈے اعتقاد سے گل ہے آنی چاہیے کہ قبراں والے ساڈے حال تو ساڈی کیتی تو واقف نے، اور بالخصوص اللہ دے ولی یہ تے ساڈیاں کیتیاں عام مردیاں نالوں ہی وٹ جان دے، کیونکہ انہاں دی روح مصفا، انہاں دا حال اعلی، یہ قبراں وچ زندہ، اللہ تعالیٰ انہاں نوں کدوں موت، انہاں نوں موت اپنے قانون دے مطابق دیندا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر خاص انہاں دی زندگی بناتا ہے، باقی مردیاں دی اون زندگی نہیں جیڑی اللہ تعالیٰ اپنے فقیراں دی بنا سکدا ہے۔ عارف کھڑی فرماندا ہے ولی اللہ دے مرد نہ ہی او کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا کولوں تر گئے نال خموشی۔ اللہ دا ولی بھی ساڈے حال جانے، قبراں والے بھی جاندے نے، تے یارا ہن درباراں دے اُتے جدوں نبی پاک دی شریعت دی مخالفت ہووے، سمجھ اللہ دا ولی تے ویکھدا بیٹھا ہے تو ہن ولی ویکھے پھر دربار تے بغیرتی ہوے ہوں دس اللہ دا ولی کنا ناراض ہوے گا کیونکہ اللہ دا ولی کدی نبی دی شریعت دی مخالفت اپنے سامنے ویکھ سکدا ویکھے تے کدی راضی ہو سکدا ایمان نال دسو بھائی اللہ دا ولی باب فرید ورگا داتا حضوری ورگے سامنے بیٹھے ہو انہاں دے سامنے سگریٹ پیو گے اچھی بولو سر ننگا کرو گے اچھی بولو میں پوچھنا بریلویاں تو ولیاں دے درباراں تے جو مکالے ملین دے بین کیا ایسے عقیدے نال ملین دے پین کے ویخ دے پین لکی رانی سرکت ولی دے دربار دے مولا جٹ فلم ولی دے دربار موت دے خوہ دے کفرے وی اوے ایویں ہوندا اے کتیاں دی لڑائی ولی دے دربار دے ککڑاں دی لڑائی ولی دے دربار دے چارے پاسے ٹی وی چکلا ولی دے دربار سے تے اتوں بریلوی آپ کی سمجھنا ہے ولی ویکھدا کہ نہیں ہاں تے پھر حالے بھی شرم نہیں ہوندی اچھا ہن میں پوچھنا جدو ولی تیرا اے چن چڑھایا چارے پاسے دربار تے ویکھدے ہون گے جھولی چک کے تے کی آکھدے ہون گے سالا بچے جیو نہیں سچی بولی ذرا کی درد دعا دیں گے اسے تا کر کے اللہ دے ولی تنگ ہو کے دربار چھڈ جاندے ہیں کیونکہ باقی دے مردے قبراں وچ پا بند ہوندے ہیں اللہ دے ولی نو آزادی ہوندی ہے جتھے آ جتھے جا اللہ دا ولی اپنے قبراں وچ پا بند نہیں ہوندا پابند عام مردے ہوندے ہیں اللہ دا ولی جب شریعت دے رسول دے اوپر روئے زمین دھرتی دے اوپر بیٹھ کے عمل کیتے پابندی نال اے ریا ایتھے پابند اللہ تعالی اس نو جزا دیندا ہے مرن تو بعد آندا ہے ہن پابندی کادی پابند اوتھے رہیا ہے ہن آزادی موجا لے ولی جدو ویکھدے نا درباراں دے اوپر یہ سارے کنجر خانے پھر وہ آخدے یہ سخی سرور دربار ہے شہباز قلندر دا کئی خوش نصیب اتنے بیٹھے ہو سن جڑے مکالا مال آیا اس جی گڈی جاتی پی میں کرایہ گھٹی کھڑا سخی سرور حاضری پہ دینے جو کنجر رنڈی بال سارے سخی سرور پہ جو زانی دلے سارے جو فلمی کنجر سارے حرام سچے پھوکے کنجر کٹھے ہو نال کمرے بک شراب تے زنا دے کم اے امام بری سرکار اے فلانے دربار تے شہباز کلہپ میں نے کہا چشتی پتہ نہیں بڑے بڑے دربار تے گیا میں نے کسی جگہ تے ایڈا سکون نہیں آیا ہاں جی ایڈی میرے تے فیض نہیں کدی ہویا شہباز کلندر دے دربار تو گیا تے پتہ نہیں بابے کی نگاہ کی پیے سویر تو نچن لگا شام تک نچدا رہا ہو جی کتنا سونا فیض لے خبر اللہ دا ولی تنگ ہو کے دربار چھڑ جاتا ہے دعا دے دے کہ مولا انہاں نو ہدایت دے اوے سنو حدیث پاک وچ ہی آندا ہے جس دا پیو مر گیا نا پیو جس دا پیو مر گیا والد مر گیا اگر انہوں حیاء آوے نا جنا چر پیو سی سر تو پیو بھی انہا تھی پتہ نہیں تھی اگا مرنی تھی انہوں دے سامنے کردہ رہے ہیں وہ خوش ہوتا رہے ہیں میں ٹھیک ہے ساڑا پتر بھی جو لگا رہا ہوں لیکن جدو پیو مر گیا ہے نا ہون او دی اکھ گئی کھول ہون جدو ویکھ دا نا پتر دے خلاف شرع کم اونوں لگ دیئے اب قبر او پریشان ہوندا ہے تے پھر آکھدا ہے اللہ اینو ہدایت دے جس پاپ دا کلیجہ ٹھارنا ہوئے نا جے دنیا وچ اللہ اینو ہدایت دے جس پاپ دا کلیجہ ٹھارنا ہوئے نا جے دنیا وچ مکالا ملدا رہیا ہے تے باپ تنوں باپ دے سامنے جو کچھ کردا رہیا ہے تے باپ وی انا بن کے چپ کیتی رکھی تو ہن باپ دی جے کھل گئی ہے نا اکھ تے اولاد دا حق بندا ہے پچھوں نبی دی شریعت سنبھال لوے قسم خدا دی ہن باپ دیاں اکھاں قبر وچ ٹھردیاں رہن گئیاں یہ نہ سمجھی کہ ساڈا رشتہ مرن والے تو کٹیچ جاندا ہے کٹیندا نہیں رشتہ قائم ہے وہ ویکھ رہے ہیں پیچھے کی پیا ہوگا سمجھ آ گئی کہ نہیں اچھا یہ مسئلہ بھی سمجھا چھڈیا کہ ولی بھی ویکھ دین تے ساڈے قبراں والے بھی ولیاں دا ویکھنا ہور اونچا ہے قبر والے کم از کم ہور نہیں تے ساڈے کیتیاں نو ضرور جان دے ٹھیک ہے ہور ایتھے میں تھانوں ایک ہور مسئلہ سمجھانا بڑے افسوس نال بڑے افسوس نجومی خبر دین نا نجومی اخبار چا جاوے ٹی وی تے آوے نجومی خبر چلے یارو فلانے دن زلزلہ آن لگ گیا فلانے ٹائم زلزلہ آن ہے فلانے ٹائم چاند گرہن لگ ہے فلانے ٹائم سورج گرہن لگ ہے ایک قوم اس وقت تو دو گھنٹے پہلے گھر وچ باہر نکل کے بہ رہے ہیں زلزلے کی خبر پہنچ پچھوں بھاوے جھگا چوری ہو جائے لیکن کیونکہ نجومی دی خبر تے اعتماد ہے توجہ میری گل پہ نجومی خبیث دی خبر تے اعتماد ہے گھر خالی وہ تھے ٹی وی تے آگئے جیڑی رن حمل والی ہوندی خبر سن کے چاند گرن سورج گرن دی وہ اس دن بیٹھے گی نہیں ٹردی پھردی رہے گی اتھے بچہ نو تکلیف پہنچ جاندی ہے بچہ نقصان اٹھاندے یارو ہن میں پوچھنا کہ کیا اساں مسلمان ہاں کہ جنہاں نو خبر دیوے نجومی جادوگر ٹی وی والا اعتماد کر کے گھر چھڈ کے کئی بار شہر دے لوگ ساری رات مار بیٹھ رہے ہیں کیوں آخر ٹی وی والے دسیا ان وجہ بندل آنا سارا دا پنڈ دا پنڈ شہر دا شہر رات کو گلیاں بازار جلدا پھرتا سی کیوں آخر جناب خبر انہیں دے چکی ہے لیکن میں پوچھنا کیا تھا مسلمان کہ نبی پاک خبر بابا پیر کٹھے کر پیر کٹھے کر قبلہ شریف ادھر ہی توجہ ہے نبی پاک خبر دیون کے اے اے کم ہون تے عذاب آن گے رب دے امت ماسا بھی اعتماد نہیں کر دی نبی پاک نے دسیا حدیث میں سنا نا سونے نبی دسیا کہڑیاں گلاں ہون گیاں تے عذاب آوے گا سونے نبی دسیا لیکن افسوس ہے کہ اساں کوئی ایڈے بلون بن چکے ہاں ادھروں سننے حضور دی گل ادھروں کٹ دینے ہاں پر بےمان بنے کی پھر دیا کوئی عاشق رسول ہے کوئی پکا مسلمان ہے کوئی دیوان نہیں کوئی پروان نہیں کوئی مستان نہیں کوئی کچھ جی حضور سرکار دی گل تے کوئی اعتماد نہیں تے نجومی دی گل تے اعتماد ہے اے حدیث مبارک سنو حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماندن جدوں مال غنیمت نو لوگ اپنی ملکیت سمجھ امانت نو مال غنیمت سمجھن تے امانت ہڑپ کر جا زکات نو چٹی سمجھن تے بھار سمجھن بوجھ سمجھن اور علم دین واسطے نہ پڑھیا جاوے کیا مطلب یا علم دین نہ پڑھن شیطانی علم پڑھن جنہیں آج پہ پڑھیں گئے شکولا دا یا علم دین پڑھن تے نوکری ملازمت تے حکومت تے لگن آستے دین مقصد نہ ہوئے بندہ اپنی رن دی گل مننے اپنی ماں دی نافرمانی کرے اپنے دوست یار نو نیڑے کرے تے پیو دا نافرمان بنے تے پرا کرے پیو نال بہنا بھی گوارا نہ کرے قبیلے دا اور مسجدوں دے اندر شور شرابے ہون دنیا دی گلاں ہون اور قبیلے دا سردار فاسق فاجر ہو قبیلے تے برادری دا بڑا بندہ بدکار تے فاسق فاجر ہو اور قوم جدے کول کام کراوے ارذل تے کمینہ تے لچا ہوئے اور بندے دی اگر قوم جدے کول کام کراوے ارذل تے کمینہ تے لچا ہوئے اور بندے دی اگر کسے بندے دی عزت اگلے کرن تے او دے شر کو بچ کے شرافت دی وجہ نال نہیں عزت دار ہون دی وجہ نال نہیں محض اس واسطے کہ یار کمینہ بندہ ہے نہ عزت کیتی تے سانو کدھر بے عزت نہ کرے ساڈا بچہ کٹا نہ برباد کرے ساڈا گھر نہ برباد کرے کدھر مرا نہ چھڈے کوئی عزت نہ لوٹ لوے کوئی ساڈی فضل نہ برباد کر چھڈے اس ڈر نال اس بندے دی عزت ہوے فرمایا ظہارۃ الکائنات اور گانے گان والیاں رننا سرے عام انہاں دے گانے چلن توجہ ہن سرے عام انہاں دے گانے چلن ساز واجے سرے عام کھڑکن اور شرابا پیوی چن اس امت دے آن والے لوگ پہلے لوگوں برا آخر لانتا بھیجن انہوں نے نعوذ باللہ نبی پاک سرکار نے فرمایا اس لیے انتظار کریا جی سرخ آندھی دا زلزلہ تن زلزلے دا حسن زمین وچ دھس جان دا دا مسخن شکل بگڑن دا دا قد فن اور پتھر برسن دا دا آیا تن تتابا اور ہور عذاب رب دے مسلسل انج جیویں لڑی دے وچ منکے پروے ہوندے نے تے لڑی ٹٹدی اے تے منکے ترتیب نال پیچھے تے آگے پچھڑ جکدے نے فرمایا اج عذاباں دا انتظار کریا جی میں تہاڈے تو پوچھنا ہوئے ایمان نال دسیا جی یہ ساریاں لانتاں اتھے پوری ہویاں کھڑیاں نے کہ نہیں ہوئے جڑیاں گن کے میں سنائیاں کیا سارے عام گانے باجے ہوئے چل کے پیر کے نہیں کیا ہوں میرا نا کشتیاں گاندیاں پھر دیا کہ سارے کام وہی ہوئے کھڑے نے نجومی دی گل تے اعتماد تے رسول دے فرمان تے اعتماد کیوں نہیں ہوئی اوتھر شہر دا شہر رات نو باہر نکل آؤں ہے نبی سرور جو فرمایا ہے زبان رسالت جو فرمایا ہے تے اس کا مطلب تے صاف نکلیا اسا رب دے عذاب تے قہر دے وچ بیٹھے جدو سارے اسباب پورے ہو پئے ساریاں گلاں سچیاں ہوئی پئیاں اساں تے خدا دے قہر دے وچ بیٹھے تے خدا دے قہر دے وچ بیٹھے ہاں اساں اے برائیاں چھڈن دا کیوں نہیں سوچ دے کہ رب دے قہر تو بچ جائے توجہ نہیں فرمائی دے ایویں ہے کہ نہیں اے ساریاں چیزاں ہیں کہ نہیں اچھا ہے تے رب دے عذاب دا سامان لانتی سکول والے کی دس دے ترقی دا جہاں ترقی ہو گئی کیا خدا دا قہر تے عذاب جڑا آنا ہے وہ ترقی ہونی ہے بھائی بولو پیچھے تہاڈے زلزلہ آیا سی چند دن پہلو کشمیر تے سرحد دے علاقے 30 لاکھ بندہ غرق ہویا ہے روس دے اندر کافران دے ملکا وچ اگر زلزلے آئے نے نا تے اتنا قہر خدا دا نہیں پیا کہ 30 لاکھ بندہ مر گیا ہوئے ہلاک ہویا ہو لیکن ویسے قربان تھاڈے پاکستان تو پلیتاں دے ملکاں وچ تے ایڈا وڈا زلزلہ تے خدا دا قہر نہیں آیا تے جڑا پاکاں دا ملک ہے پاکستان ایدے وچ ایڈی وڈی لعنت آئی ہے کہ 33 لاکھ بندہ غرق ہو گئے حکومت دا اس علاقے وچ کوئی دفتر نہیں رہا ہن نویں تعمیر جاری اور کوٹھیاں تے بنگلیاں دا حشر ہویا ہے کوٹھیاں بنگلے زمین وچ جوئیں دھسے اج کوٹھیاں دے وچ رہن والےاں دے وچوں اگر اللہ تعالی نے عبرت دی خاطر کوئی بندہ بچایا ہے اج او خیمیاں وچ بیٹھا ہے خیمیاں کوٹھیاں والے خیمے اچ پیروں دے اوتھے کلمہ وی پڑھدے سن اوتھے ملا وی ہوندا سی اوتھے جلوس وی ہوندے سن اوتھے جلسے وی ہوندے سن یارویاں وی ہوندیاں سن دربار وی ہے سن لیکن جدوں اللہ رسول دے ایک کام کر کے مخالف بنے نے خدا تعالی ہر شے پھسا دتی اساں ویکھ کے وی اعتماد نہیں کیتا حدیثاں وکھریاں پھر عملی تصویر سامنے لیکن اساں پھر وی خدا دی کیتی تے اعتماد نہیں کیتا نبی سرکار دے دسے تے اعتماد نہیں کیتا اج پھر اس ایمان نال دسو اے سنگیو میں تہاڈے تے سوال کرن لگا کیا مسلمانہ دے بچے جنہ چر سکول نہیں سڑ گئے مسلمانہ دیاں رننا ایمیں گاندیاں ہوں دیاں سڑ ہاں کہ جڑا آج تھا تھا پہ ایک مردیے تے 100 پچھو تھا سبالی کھڑی سور جہاں جو مریے پچھو لکھاں سور جہاں تے آگے میں تھوڑے تے سوال کرنا ہے اس کا جواب دیو کیا سکول دی کسے کتاب وچ مینو یہ وکھا سکتے ہو کہ عورتاں پردہ کرن غیر مردوں تو دور رہن؟ میرے سوال کا جواب دو. روئے زمین دی کوئی کتاب سکول دی کڈ لیاو جس وچ یہ لکھیا ہوئے کہ عورتاں پردہ کرن غیر مردوں تو دور رہن. وخاص دو کتاب بھائی وچ کی لکھیا انہوں نے وہ سکول دیا کتاباں کی لکھیا ہے؟ دسو. اچھا تمہیں پتا نہیں وچ کی ہوتا ہے؟ کچھ ہی بولو نا سنتے پاؤ کی لکھیا وچ. مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلے پردہ ظلم ہے تے زنا عبادت ہے. شانہ بشانہ چلن دا مطلب یہ ہویا کہ رن مرد نال کٹھے رہ کے زنا کرے گی تے ترقی ہوے گی. اگر زنا نہ ہویا ترقی نہیں ہونی. ہن میں پوچھنا او جتھے سبق اینا ہوے تیرا دھی پوتر اوتھے جاوے. اگر تساں مینو یہ وکھا دیو سکول دی کتاب کہ پردہ عورت کرے تے غیر مرد تو دور رہے تے میں بھی چلو سکول نو مان لے. میں آپ سا یار ٹھیک ہے مسلماناں دا جتھے ہووے سبق دا مینو ایک کاندا ہے وجو مینو ایک تنگ ہے چشتی وہ میں برخے نال چڈ آنا. میں بغیر برخے تو نہیں جان دینا. میں کہ میں لانتی آئے دس تیرا برخا کس خاطر دا جتھے رن جاوے اگوں سبق یہ ہوے کہ برخا لا مرد نال کٹھے بہو تاں جا کے تو ترقی پاویں گی. جتھے برخے تے کپڑے لہاون دے سبق ہون اوتھے راہ وچ پماون دا کیا مقصد ہویا؟ تم بھی دسو. میں مثال دینا بھی چکلے ایک بندہ رن لے جاندا ہے چکلے تو انہوں آکھے ٹوپی والا برخا پا مرے راہ وچ کوئی ویکھ نہ لوے اندر نال دا کوئی کنجر پاگل ہو سی بھائی اونتری دا چھٹن چکلے چلے تے برخے کا دے سکول چکلیاں تو بدتر نے. مت سمجھو میں چکلے اندر واسطے لفظ بول کے نا میں چکلے دی توہین پیا کرنا. یہ نہ سمجھا جی کہ میں سکول دی بےزتی پیا کرنا. نا چکلے والے کنجر بغیرتی کر کے آپ کنجر سمجھتے بغیرت سمجھتے برا سمجھتے اور جگ بھی سمجھتا ہے کہ ایک گناہگار تے کنجر تے برے لوگ ہیں. لوگ انہوں کی ریس ہی کرتے اور سکول والے کنجر زنا دے سبق دین بغیرتی سکھاون سارا کچھ سکھا کے مڑ اڑ تو آکھن یہ تعلیم شعور ہے. ہم عبادت کرتے ہیں علم نور ہے ہم نور پہنچا رہے ہیں سکھا رہے ہیں تے جناب جی الٹا ظلم زیادتی شریعت پرتا ہے وہ نبی دا دین ہے تے پھر جڑے پچھوں قوم ہے وہ آکھے واہ بھائی واہ اگر بندے ہیں تے یہ ہیں جڑے پہلو لوگ گزرے تو سارے جانور سن. ہوں میں پوچھنا وہ جتھے سچو نبی دی شریعت دا کرن انکار اگو بنان دی کجھر تے کجھر سمجھنی نا آکھن گندے لوگ سن پرانے جڑے پردے کرن والے نے پھر چکلیاں نالوں بھیڑے ہوئے کہ نہ ہوئے. اس واسطے میں گیا ادھر تقریر سے, توجہ, میں تقریر سے گیا تو میں چاہتے ہوں میں تو جڑے سکول نے نا یہ چکلیاں تو بھیڑے نے. اتے جناب ایک بندہ انہیں آخیا لے چشتی تے ساڈے دھی پتراں دی کر گیا بےزتی, چکلے آ گیا سکولوں اتو میری تقریر چند دن بعد اتے. میں پھر آخیا میں کیا سنگیو میں کیا جی میں معافی منگن آیا بیٹھا جو ہے میری گل دے جینے بیٹھے مرے تو نہیں پڑے سن تیرے جیوان کی گل کرنا. میں آخیا میں کہو میں معافی منگنا ہے بیٹھا اس لیے اکاڑا دیپالپور کی گل کی. میں کہ میں معافی منگنا بیٹھا کہ وہ کیوں کہڑی شاید معافی میں کہ میں سکول آخیا چکلے تے چکلا میرے تے ہو گیا ناراض میں ہاتھ جوڑ کے چکلے دے کے معافی منگنی پئی کہ میں غلطی کر بیٹھا اگو تو تین چکلا تین تیرا نام میں سکول نہیں دیا گا. کیوں چکلے آخیا وہ چشتی شرم کر کنجر جڑے ہیں وہ رسول اللہ دے صحابہ تے نبیاں نو ولیاں نو وحشی جانور تے نہیں آخدے. کنجر تے آخدے نے ساڈا نبی نبیاں دا سردار. سکول والے کنجر آندے نے پہلے سارے لوگ جننے سن وحشی جنگلی جانور سن وہ نبیاں تے رسولاں تے صحابہ نو وحشی جنگلی جانور آخدے. کنجر چکلے تے کدی نہ آخن گے اسا لنگور دے پتر ہیں تے بندے لنگور دی رسل اسا کی مقالے ملنے پے تے میرے ہاتھ وچ کی اوتے کی لکھیا ہے پڑھو جنوں پڑھی جاندی پڑھو. آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان انگلش میڈیم سکولوں کی کتاب ہے پورے ملک کی. پہلا سبق ہی کنجرا نے لکھا ہے جتھے ہاتھ میرے رکھے نے اتے لنگوراں دی تصویر ہے. پہلا سبق ہی اوے کہ نعوذ باللہ من ذالک دنیا ابتدا میں دنیا وچ پہلے بندے جڑے سن وہ پہلو لنگور سن اور لنگور سیدھا ہو کے ایس شکل چیا اتوں سیدھا ہو کے بابا آدم تے اما ہوا یہ جتنے بندے پہلو بنے نے سب لنگور تو سیدھے ہو کے بندے بنے نے. ہوں ایمان نال دسو کنجر ایڈی برائی تے کفر ایڈا کر سکتا ہے کہ وہ آخر نبی رسول جڑے سن وہ لنگور دے پتر سن. وہ چکلیا تو بات کر کے نہیں ہوئے وہ اچھی مرو بولو وہ چکلیا تو بات کر کے چکلے والا کنجر ہے پھر بھی مسلمان ہے سکول والا کافر مرتد ہے غیر مسلم ہے. وہ غیر مسلم نو کنجر نال ملاونا اس دورت نہیں تہور کیے اس واسطے سکول نو چکلا آخنا چکلے دی بےزتی ہے. مت تو سمجھے بھاوے ایک تو ایک دا چک سکول ہوے بھاوے ہوے نال چکرالے اڈے دا جتھے جتھے سکول کالج ہوے جنہاں دے بال وچ جاندے پین اور اے پھینکدے پین اے غیر مسلم لوگ اے تساں اس لیے کافر ہو کے بیٹھے ہو تو کوئی اپنی چدراہٹ بنائی بیٹھا ہے کوئی مربے سے خوش ہوا بیٹھا ہے کیڑی گل سے خوش ہوا بیٹھا ہے تو میں خدا دے قہر دے وچ بیٹھے ہوں کوئی پتہ نہیں اس قوم دے اوپر رب سویرے عذاب بھیج دے یا شام نو بھیج دے اور انہاں دی چیخو پکار سنن والا کوئی نہ ہوے جتھے رسولاں دی بے عزتی نبیاں دی بے عزتی اور سنو ایڈا قہر خاتمہ جناح مسٹر جناح دی بہن فاطمہ جدا نام ہے رکھے خاتمہ جناح جی اتوں تک کٹ کر کے الیکشن لڑے اتے تک ڈولے کڈے ہو یہودی کھتری چوڑے چمارا ننگے انگریزاں دے ملک تو نہ ننگیاں دے نال بیٹھی رہے جتھے ماں انہاں دی زنا کراندی ہے کتھوں تے بچی ہونی ہے بے نظیر بھٹو جس کو میں بدر الدین کہتا ہوں کہ لانتیاں دیاں ساریاں لیاقت خان دی بڈھی دے مثالاں انہاں لانتی کنجریاں عورتاں دیاں دیکھ گلاں لکھ کے سکول دیاں کتاباں سی پھر لکھیا ہوندا ہے حضرت صفیہ حضرت خدیجہ اما عائشہ وہ بھی ایسی تھی بیٹھا آپ بعد نظیر بیٹھی جو مفولا عالم ہوں ایک کٹھے منہ نال منہ پر لانے پہ نظر آ رہے اور یہ لانتی طاہر القادری وغیرہ والے یہ سور پروفیسر کیا آخر انہوں نے اعتراض کرو یہ لانتی ہوئے کی تو آدھے نے اما عائشہ نہیں تھی ہمیں تواڈے کول کی بچیا ہوئے تواڈے کول رہا کی ہے تو کی سمجھ بیٹھا میں نیڑے لنگر چ کھا دے تے بخشی چڑھ دے آ گیا جیڑی قوم نبی پاک دی حرم حضور دے گھر والیاں دی تے بے عزتی این کردی پئی ہے کہ زمانے دیاں کشتیاں تے کنجریاں رنڈیاں جنہاں دے سو سو یار ہون انہاں کنجریاں دی واسطے مثالاں نبی دے گھر دیاں دیڑیاں میرے مصطفیٰ دا گھر ایڈا پاک بی بیاں کے جتھے حوراں دی مثال بھی نہیں دے قسم خدا دی کر کے آنا ہو سانو تے ہر وقت اسے توبہ اچرانا چاہیے گا کوئی پتہ نہیں کیڑا عذاب رب دا ایویں نظام چلتا رہا تو کی سمجھنا ایویں پتیاں رہن گیا ایویں گڈیاں رہن گیا سب گڈیاں جان والیا برطانیہ جان والا امریکہ جان والا یہ سب پتیاں گڈیاں سڑکاں کوئی شہ نہیں ہونی پرانے سن لے ان الباطل کان زہوقا میرے رب دا اعلان ہے ہر باطل جتنا اتے اتے ضرور ختم ہوتا ہے یہ تو لانتی کفر دا تلا نظام ایویں چلتا رہا سی خبردار یہ سارا نظام ختم ہونے والا ہے پھر سے نظام محمد عربی کے اسلام کا ہوگا سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ وقت تو پہلو مصطفیٰ کریم دی عزت بھی اچھالی جائے زمانے دیا کنجریاں اما عائشہ نال رل گئیاں سن میں بیبیاں پاکا حضور دے گھر والیاں دیا دو گلاں تین سناواں جڑے جی دے بیٹھے اچھی بولو سبحان اللہ دو گلاں سن اما عائشہ پاک فرماندیاں جدوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے دے اندر دفن ہوئے میں چہرے دے پردے تو بغیر حجرے وچ جاندی تھا میں سمجھدی تھا میرے شوہر دفن ہوئے نے جڑا اج روضہ رسول اللہ ویکھنا ہے اما عائشہ پاک دا حجرہ سی آپ فرماندیاں نے میرے حجرے دے اندر جدو نبی پاک دفن ہوئے میں گھر دے ویڑھے تو حجرے وچ جدوں وی جاندی تھا میں چہرے دے اتے پردہ لین تو بغیر جاندی تھا میں سمجھتی تھا میرے شوہر دفن ہوئے جدو ابو بکر دفن ہوئے نے پھر بھی میں چہرے دے پردے تو بغیر جاندی تھا میں سمجھتی تھا میرے باپ دفن ہوئے جدو فاروق آزم دفن ہوئے عمر بن خطاب دفن ہوئے نے میں چہرہ چھپا کے جاندی سا من عمر تو حیا آدھی سی پاک اپنے گھر رومے مسلمانی نو مسلمانی ہے بازار تیریا ساڈیا رنگ نال بھرے پئے دربار تیریا ساڈیا رنگ نال بھرے پئے یہودی سینٹر چکلے تے بستر بہاری دے سکول کالج تیریا دیاں نال بھرے پئے مسلمان حضرت اماں عائشہ فرماندی ہیں جو عمر کا فن ہوئے میں کپڑا لے کے جاندی سا مینوں عمر تو حیا ہوندی سی اوے حضور دا گھر تے ایڈا شرم و حیا والا کہ عمر جیسا پاک ہووے قبر وچ تے بی بی نوں مڑ وی شرم پئی ہوندی جتھے خاتمہ جنا ویرا وی دلا تے بہن وی بے غیرت مسٹر جناب بہن نوں نال لے کے تے کبھی انگریزاں دے کول کدی کسے کول ہر محفل کھچی پھردا ہے میں دے ایتھے چشتیاں دا ایک مولا ہے اکھے مسٹر جناح تو ہمارا روحانی باپ ہے میں کہ مڑ جے او روحانی باپ ہے تے تو مڑ دلے آندا کیوں میں کہ او دلیاں دا سردار تھی جڑا بھین ہر محفل کھچی پھرے کنجرا او کنجرا دا باپ ہو سکدا ہے مسلماناں دا باپ وہی ہوے گا مسلمان اپنا روحانی باپ منن گے جڑا بابا فرید وانگو غیرت دا فکر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ لعنت پے گئی ہے پیو وے کینو بڑائی کھڑیے کھو ماں کینو بڑائی کھڑیے ماں انگریز نال بیٹھی ہے پتر نو غیرت نہیں اوندی توجہ نہیں کیتی نے کیوں بھائی جڑا آکھے مسٹر جناب ساڈا پیو تے فاطمہ جناب ساڈی ماں میں اونوں انا تیری ماں نو میں کھچ لے جانا تے بٹھانا انگریز دے نال تیری ماں نو میں لے جانا تے بہانا سکھ دے نال تیری ماں نو میں لے جانا تے بہانا میں ہندو دے نال تے موڑ ویکھیں بھئی بہانا گوارا کرنا ہے کرسی کوئی بولو اے اوے جی میں مینوں ایک کاندا چشتی رب دی دین ہے میں کہ کیویں اگے بے نظیر ویکھ ترے گھنٹے کلے کمرے چ کلنٹن نال ملاقات کیتی ہے کلے کمرے ترے گھنٹے بے نظیر نے رب دی دین ہے میں دی عزت میں کہ وہ یار گل تے بڑی کیتی میں کہ وہ یار بڑی وڈی گل ہے میں کہ میں دعا میٹھا تیرو حیا نہیں ہوندی تو میری میں کہ کنجرا ایک بہن دی عزت سمجھی کھڑا ہے تیری بہن دا نام لیا تے ہن سڑ گیا جے فاطمہ جنا ہے نا او ہر تھاں تے بس جڑا آکھے نا میری ماں اینو آگ بول پتہ لگے میں تے قبلہ اے ہو جی کنجری نو ماں مان سکتا ہی نہیں پھرتی جائی اساں تے اس نو ماں مننگے جڑی سیدہ عائشہ پاک خدیجہ پاک جنہ دے صدقے جاواں انہ دے پاک دامنی تو کے فرشتے بھی کھارے چی اجازتوں بغیر نہیں آ سکتے سیدہ ام سلمہ دوسری روایت سنان لگا سیدہ ام سلمہ پاک فرمودیاں نے حضور سرکار دی گھر والی سادی ماں فرمودیاں اساں میں تے سیدہ میمونہ نبی پاک دے کول بیٹھیاں تھا ایک نبی نا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم نام انہیں گھر دا دروازہ کھڑکایا حضور سانو فرما دے نے ایک تاجبہ انہو اٹھو پردہ کرو، اٹھو پردہ کرو. اسا حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ، او تے نبی نے آپ فرماندے نے کیا تساں نبی نیاں جے تساں تے اونوں ویکھو گی. او معلوم ہویا ساڈیاں ماواں اے نے جیڑیاں نابینے ول وی نہیں ویکھ سکدیاں. اندر دا پتہ لگ گیا یہ قوم کتھے تک بے غیرتی دے درجے نوں پہنچ چکی ہے. اندر دا پتہ لگ گیا. ہاں عارف کھڑی بولیا ہے سچ بولیا. ہاں میاں صاحب فرماؤندے نے تم دی ول کوڑی ہندی اوے اثر ہندا وچ بیاں جے جے ڈٹھی ماں محمد او ہو جائے پت دیاں. وہ بیج دا اثر ہوتا ہے تے قبلہ جیڑی قوم ایڈے کنجراں نوں بغیرتاں نوں ماں پیو من کھلووے نا اس قوم دی غیرت دی وی دلیل سامنے آ جاندی ہوندی ہے کہ کنا اندر پیا ہے بھجنا. جنہ چیر ہو اینا لانتیاں نو پیو ماں منن تو بعد نہیں آوانگے نا تے ساڈے وچ بھی غیرت نہیں آوے گی. ساڈے ماں حضور دیاں گھر والیاں اور پھر کفر ایڈا اینا لانتنا واسطے مثال حضور دے گھر والے. میں اگلے دن لاہور خطاب کیتا ہے گرین ٹاؤن میں اتھے مڑا کیا ہے میں کہو اے آسان تے خطری ہو جائیے پوچھنا تھڈو کلمہ چھڑ دئیے. ایمان نال میں سچی پیار کلمہ چھڑ دئیے خطری ہو جائیے سکھ ہو جائیے چوڑے ہو جائیے یہودی ہو جائیے وہ چنگا ہے لیکن حضور دے گھر والیاں دی بےزتی تے نہ کریے. انہاں کمینیاں واسطے مثالاں حضور دیاں حضور دے گھر والیاں دیاں کلمہ رسول دا پڑھی کھڑیا بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. جڑے لانتی کنجریاں رنگ دے واسطے بیبیاں پاکاں دیاں پاک عورتاں دیاں مثالاں پڑھن یہ اہل بیت دی قدر کی پہچان گے. اہل بیت دی شان اس نے پہچاننی ہے جدا دماغ پیر مہر علی وانگو ہوئے. توجہ ہے اور آخر تھانوں پولیو دے قطرے دے بارے دسنا تھوڑی نگاہ وچ دشمن دشمن ہی نہیں اج دا مسئلہ جی دی نگاہ وچ قرآن ہی سچا نہیں قرآن کچھ نہیں سمجھتا قرآن فرماوے ان تم سچ کم حسن تم تو سو ہم ان تو سب کم سیا تو یہ فرق ہو گیا توجہ میری گل پہ کیوں اہل بیت دی شان پچھان لگدی جنہاں دے تھی پتراں دے سبق یہودیت دے ہون جڑے لانتی کنجریاں رنداں دے واسطے بیبیاں پاکاں دیاں پاک عورتاں دیاں مثالاں پڑھن اہل بیت دی قدر کی پچھان گئے اہل بیت دی شان اس نے پچھان لی جدا دماغ پیر مہر علی وانگ ہوے توجہ ہے اور آخر تھانوں پولیوں دے قطرے دے بارے دسنا تھوڑی نگاہ وچ دشمن دشمن ہی نہیں اج دا مسئلہ جی دی نگاہ وچ قرآن ہی سچا نہیں قرآن کچھ نہیں سمجھتا قرآن فرماوے ان تم سچ کم حسن تم تو سو ہم ان تو سب کم سیا تو یہ فرق ہو گیا توجہ میری گل پہ کافر تواڈے دے دشمن نے اگر تانو سکھ پہنچے تو سڑتے نے تانو مصیبت پہنچن تو خوش ہو کہ قرآن سچا یا نہیں بولو بولو بولو جیڑے لانتی یہ آخن کہ انگریز ہمیں سکھ پہنچانا چاہتے ہیں اور ترقی دینا چاہتے ہیں ساڈے بیمالاں نو بیمار بالاں دا علاج کر کے تے انہاں نو بیمار نہیں ہون دیندے تے تندرست بناؤ تندرست بناونا چاہندے نے او قرآن دے منکر بنے بیٹھن یا قرآن نو منی بیٹھے ہن سن لے حوالے تھوڑے جے سناواں گا توں تے فکر ہی کوئی اپنی اولاد دی صرف جمن کا فکر ہے پر ہوں جمن کا بھی کون نہیں ہوں آدھے بال دو ہی اچھے یعنی پہلو آدھے سن کو یار میرا چھگا بھریا رہے رب مولک ہے بس دعا کر اتنے پوتر دے وے میرا چھگا بھریا رہے ہوں ایڈی لانت پی گئی آدھے بچے دو ہی اچھے یعنی چھگا آ سنو نمی تازہ ترین گل میں ضلع لودرا گیا لودرا ضلع لودرا ضلع تو بندے تھے آئے بیٹھے تقریر سننا لودرا ضلع اتے میں گیا سرکاری ہسپتال دا میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد خان اس مینو ایک کاغذ دیتے نے جڑے میرے ہاتھ نے اے انہیں اپنا نام آپ لکھیا دی جتھے میں انگلی رکھی بیٹھا تھلے لکیراں پھیر کے انہیں اپنا نام مٹا دیتا سی کیوں مٹایا سی وہ تھا کہ چشتی صاحب میں میڈیکل آفیسر ضرور سا لیکن ہوں میں نوکری چھڈ رہا تیری تقریر سن کے اساں اکھاں نال ویکھیا کہ واقعی وچ مسلماناں دے بالاں نال دشمنی ہوندی ہسپتال مارتے پے مسلمانوں کی اولاد نسل میں کفر بغیرتی نہیں کر سکتا میں تیری تقریر سنی میں مچھر ڈنگر پال کے گزارا کر لے تھا لیکن میں حضور دی امت نال دشمنی نہیں کر سکتا میں بندہ حل ملا سکتا جی کراچی دا اخبار امت کتوں کا ڈاکٹر حکومت نو آکھے کہ پولیو دے قطرے یا حفاظتی ٹیکے سب بندے مارن واسطے نے یا بچیاں نوں بانج کرن واسطے نے تاکہ بچے اگوں نسل جمن دے قابل نہ رہن. میں تھوڑا تھوڑا پڑھتا جا سا موٹی موٹی سرخی تو سن لی جائے. کیا پولیو کے قطرے انسانی نسل کی افزائش روکتے ہیں؟ افریقہ میں خطرے کے ٹیکوں سے ایڈز پھیلایا گیا. ایڈز عالمی ادارہ صحت نے پھیلایا. پولیو ویکسین نے انسانی نسل میں کینسر کا جال پھیلا دیا. کینسر کا جال ویکھو صحیح. تواڈی گورنمنٹ تواڈی دوست کیویں ہے؟ کڈی سجا نے جنہ چ تو بال پائی ہونا ہے تے جنہ دے آنکھیں لگا ہیں کڈے سجا نے تیرے کینسر لاندے نے پولیو دے قطرے. حفاظتی ٹیکے مستقل معذوری کا سبب بن سکتے ہیں. ٹیکے حفاظتی تو معذور مستقل کر دیں. تشنج کے ٹیکے بچوں کی پیدائش روکنے کے لیے تھے. ٹیکوں کی عالمی مہم نے بچوں کو مریض بنا دیا. آ امریکہ دے ڈاکٹر بیٹھے نے انہاں کجرا وی منیا کہ واقعی ایویں ہی آ بیٹھے آ سور بیٹھے نے دیکھ لو. ہور ہور حوالے. نوائے وقت اخبار 7 اپریل 2006. پولیو کے قطرے پلانے سے ڈہکی میں ایک بچی جاں بحق 10 کی حالت نازک. الٹا لنگڑے نہ ہوندے ہوندے پار ہو گئے. ضرب مومن اخبار بانج قطرے. نائجیریا ملک دے ڈاکٹر تحقیق کیتی انہاں آکھیا انہاں قطریاں نال بچے بانج ہوندے نے. ضرب مومن اخبار کراچی کا. پولیو کے خاتمے کے نہیں بانج بنانے کے قطرے ہیں. نور و نلا نور کراچی دا مہنامہ. دن اخبار 24 اگست 2004 دا. عالمی ادارہ صحت یونیسیف اقوام متحدہ دا ان دے وچ جڑا پاکستان دا نمائندہ ہے اس حکومت نو اج تو کئی سال پہلو خبردار کیتا ہے کہ اے جڑے قطرے ہیں بالاں نو بیمار کرن دے جے نہ پی. لیکن تیری حکومت کیونکہ تیری دوست تے او آکھ دیا سا مار کے رہوں گے انہاں دی نسل. تواڈے علاقے آوندن سنگیو ہیں پلاندے ہو؟ پلائی کھڑے ہو سن. ہاں ماشاءاللہ زور نال پلاندے نے. کدی حکومت نے روٹی بھی تھکے نال تانوں کھوائی؟ اچھا روٹی کھسدی ہے تے پولیو دھکے نال پلاندے ہاں. او کدی ایسے پولیس نو ایسے حکومت دے ججاں نو جدو تو کوئی جھگڑے وچ گیا ہے ترس آیا ہے کہ انہاں آکھیا ہوے کچھ نہیں لیندے فیصلہ کر دینے. ہاں کی ماں کیا ہے او کدی تھانے کچہری پھسیا اتے کدی حکومت دے عملے تینوں آخیا کہ تیرے تے ترس کھانے تیرا روپیہ بھی نہیں لگن دیا گے فیصلہ کر دیا گے. کنے کنے تھپے لگنے نے اتے فیصلہ جدو کرا کے آنے تو پچھوں 10 بندے گھر دے لمے پے آنے وہ آدھے نے اترا فیصلہ تو ہو گیا پر جھگا ویلا جڑے لانتی دے پتر منہ دے وچوں خالی بول کے فیصلہ بھی پیسے تو بغیر نہیں کرتے ایک کتے تیرے بال نو پولیو مفت دھکے نال پلاوانا ہے کھڑن کیوں او یو خامی ملونڈیاں دی بغیرتی ویکھیا جائے پوری دنیا دے ملک تواڈے دے ملونڈے دیوبندی تے برائلر کٹھے پوری دنیا دے ملک تواڈے دے ملونڈے دیوبندی تے برائلر کٹھے یہ ہے ایو نہیں اشتہار پوری دے کتریاں دا لگے کھڑے ایو نہیں ہوندا ایں تے مکالا ویکھو لانتی ویکھ مولا وکدے آم مولویاں دیاں موہراں نے انہاں آکھیا پولیو بالکل ٹھیک ہے اور شریعت کے عین مطابق ہے پلاؤ ہن کیڑے کیڑے ملہ نے چاند دے نام سن دیوبندیاں دے وچ زیادہ نے بریلویاں دا ایک ہے غلام الرحمان جامعہ عثمانیہ پشاور بد نصیب علی شاہ ممبر قومی اسمبلی مستمم جامعہ المرکز الاسلامی بنو عابد حسن مدنی حافظ حسن مدنی جامعہ اسلامیہ لاہور منیب الرحمان مفتی دارالعلوم نعیمیہ کراچی صدر تنظیم المدارس اہل ستھڑ پاکستان وہ جڑا کنجر رویا تے حرام کمیٹی دا چیئرمین نہیں منیب الشیطان اس مہر لائی سمیع الحق اکوڑے کھٹا کالا سمیع الحق او قاضی تے سمیع تے سارے ذرا آ بھی ملا پچھانے جے پچھانے جے کیڑے نے کی پکڑتے ہیں کون کون نے وہ دسو اے اتلا کہڑا ہے قاضی تو تھلے پھلو ہے کی پکڑتے ہیں اچھا ہوں تھلے اشتہار کنا چھاپیا وزارت صحت حکومت پاکستان تے اگے جھنڈے پچھانو جاپان امریکہ برطانیہ فرانس ہاں جی اٹلی فلاں فلاں یہ سارے اوہی کافر ملک جنہ نال یہ ہوئی فضلو تے کالی جلوس کڈ کے طالبان بنا کے لڑتے پھرتے نے لڑتے پھرتے سن ملہ نو جو پیسہ لگے انہاں حکومتاں دے آکھے تے پولیو دے قطرے پلاون دا فوٹو تا چھپایا تاکہ مسلماناں دے بال چھیتی مرن او میں پوچھنا وہ حکومت بھی تیری ملا بھی کنجر تیرے دشمن تے تو حالے بھی ستا ہے ہوں کیوں انہاں نوں آکھیا مولی تو کترا پلا جدوں بٹیرے نوں پھسانا ہوے نا تے شکاری بٹیرا رکھ دے بٹیرے دے بول تے بٹیرا ہوندا ہے تتر دے بول تے اے لانتی بنے نے حکومت والے تے اے ملاں اے بنے نے بٹیرے پٹھاواں راستے تاکہ فضلو دی جماعت والے چھتی قطرے پلاؤں قاضی والے کترے پلاؤں. اچھا ادھر ملتان دا قاضی ہے جی مظہر قاضی او مظہر اے مظہر دا مکالا ویکھو آ پولیو دے قطرے پھڑ کے پلاندا پیا نے میں پوچھنا گلشن کی تباہی کے لیے تو ایک ہی الو کافی ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہو چور جدو بن جان رکھتے میرا وس پیا وس پیا کہ نہ وسیا تیرا وسیا تا پیا سونے تین رکھے ملے یہودی کترے بنا تے آکھے پلاؤ مدرا کادمی آکھے میں پلانا کھلو جا باہر مینو کمپیوٹر تے دے پیسے تے دے مدرسے واسطے میں مڑ پلا قاضی آکھے مینو دے تھبو میں مڑ پلا تھا فضلو آکھے مینو دے تھبو میں مڑ پلا تھا وہ جڑے روپیاں دے بک کے تے کافراں دے تابعدار بنن تے قوم اپنی دے قاتل دشمن بنن کیا انہاں نوں تو مومن سمجھنا ہے نہیں ملدا واقعی صحیح تاں تے نہیں ملدا تاں تے داخلہ نہیں ملدا جو ہن تھبو ادھروں پہ آوندے نے سارا کچھ ادھروں پہ آوندا ہے خدا دے بندے آ نرے ولیاں دے عرساں تے نہ رہے کوئی فکر سوچ ولیاں والی لے لے اللہ دے ولیاں دی سوچ رب دے قرآن دی پابند ہوتی قرآن دی روشنی والی ہوتی تے قرآن دی روشنی وچ ایو پچھئی کہ کافر دا وسا نہ کھا کافر چینی کھواوے زہر سمجھ دودھ پلاوے زہر سمجھ او مرے جیڑا تیرا بننے دا دشمن ہوئے اس دی چاہ بھی پینا ہے جیڑا دین دا دشمن ہے بننے دا دشمن ہے عزت دا دشمن ہے نبی دا دشمن ہے قرآن دا دشمن ہے وہ مونج کٹی تھی اندے ہتھوں تیرے پیر سندیر جڑے بنے وہ ہر ساتھ انہوں کھڑے پلا دے کہ اندے ہتھوں کھڑا لینے توان اس دتی کھاد توان اس دتی سپرے آج نتیجہ نکلیا تیری کڑک نکلے کھاتا بڑا بڑا ہتھوں دینے پہنے تو شرم نہ کر تیرا خدا تے ایمان نہیں رہا نہ کھاد پا نہ سپرے کر مصطفیٰ تے درود پڑھ کے ملا پڑھ کے قسم و ذات دی تے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے فصل بھی چھڈ اگر انہاں لاتی فصلاں نالوں تیری بستر نہ نکلے تے مڑا پر مسلمان بے ایمان جڑا یہودی تے اعتماد کرے تے خدا دے نہ کرے مسلمان آ میرا سنگی اس پاسے اس وقت طرف طالب صاحب تسا کرم پور راندے کرم پور راندے تسا نو جدو میا کیا تھی یار میں نو کھنک چاہی دیا جدو کھاد بھی نہ ہوگے تے سپرے بھی نہ ہوگے تسا پھر کلہ بھی دیا بیج دیتا اچھا اس نو کو بیماری لگی تھی اس کتنی اوسط کٹی بائی مان سپرے مان آلی تے کھاد آلی کتنی کٹی خرچہ کتنا کیتا ہے تھوڑا خرچہ میاں بیچاری قوم اجڑی پئی اجڑ گئی انہاں دا عقل اپنا نہ ضمیر اپنا ساڈی پتہ مثال کی ہے چکی دا پوڑ جان دیو چکی دا پوڑ چکی جان دیو چکی دے دو پوڑ ہوندے نے ایک تھلے والا ایک اوتے والا اوتے تھی چکی پرانی اتلا جڑا پوڑ ہوندا نا او جڑا بندہ پھیرن والا ہوندا ہے او صرف اون دے واسطے چ ہوندا ہے او چاہے تے پٹھا جا پھیرے تے چاہے تے سیدھا جا پھیرے تے قوم میں پوڑ اتلا تے ہے انگریز دے ہاتھ تے او چاہے تے این چا پھیرے اونو نچاون دا بڑا والے اس قوم نو اگو نچن دا بڑا والے مرے نہ خرچے کر کے قسم خدا دی ایس ان ایس سنگی آب ایسی آب میرے نال درویش ویخ دے پاچی نا دے سیر دماغ سکی بیٹھا کہ دیپال پور دے پینتی تی پینتی کلے رقبہ اتھے بھی تو میرے خیال کو پجا کلہ رقبہ ادھر حیدر آباد تھل لے تھے انہا جنی کنک بیجی بغیر سپریت کھاد کو بیجی نہ کیڑا کوئی لگ گیا نہ کوئی بیماری لگ گیا میں تھی خیر پور چامی آلی وچوں گڈیے تے بیٹھا ویگن آمنا تھی میل تھی میں گلا شروع کیتیا ایک وچ بابا بیٹھا سی اندر مول صاحب میں کپاہ بیجی سی ایک کلا سپرے کیتا ہے ایک کلے نو سپرے نہیں کیتا رب دا آسرا کیتا ہے قسم چاہ کے کہن لگا میل تھی دا بابا تھی قسم چاہ کے کہن لگا جنوں سپرے کیتا ہے اندر کیڑے پیدا ہوئے جنوں نہیں کیتا اندر کیڑا ہوئے یہ مطلب ہے کیڑے تے اثر ہاتھ تے سپرے نال بڑھدے نو اور دوسرا ایک طریقہ کیڑے بنن دا دساں غوث پاک دے حوالے نال کیڑے بنن دا میرا پیر غوث پاک میران یارویں والی سرکار تشریف فرما سن آپ دے دور دے اندر خلیفہ مستنجد باللہ حاکم سی آپ دے کول آئے عرض کردا ہے سائیں مہربانی فرماؤ اج کچھ کھان نوں جی کردا ہے آپ فرماندے نے کی چاہنا ہے آندا ہے اج سیب کھواو میرے غوث پاک نے ہوا وال ہاتھ اٹھایا دو سیب پھڑے ایک سیب اپنے ہاتھ وچ ایک خلیفہ حاکم نو چا دتا جیڑا پیر غوث پاک دے ہاتھ وچ سیب سی میرے غوث نے توڑیا وچوں کستوری دیاں خوشبواں نکلیاں نے جدوں خلیفہ مستنجد باللہ نے اپنے ہاتھ والا سیب توڑیا ہے وچوں گندے کیڑے نکلے نے پوچھدا تھے یہ کی ماجرا ہے کرامت تواڈی دے سیب سن دوویں پر تواڈے والے پاسے کستوری دی خوشبو میرے والے پاسے کیڑے آپ فرما دے نے ظالم بادشاہ دا ہاتھ لگ گئے تا گندے کیڑے فوراً پیدا ہو گئے جنہاں دے لانتی سور بادشاہ قانون انگریز دا ہو گئے بادشاہ تلے ہون زمانے دے لانتی کافر ہو گئے نظام کفر دا ہو گئے میاں نہ اس قوم دے ڈھٹ ڈھٹ کیڑے وار جاتے ہیں بلکہ میں آخر میں قوم ہی خود گندا پیڑا بن گیا بادشاہ آ جائے نبی دی شریعت قوم نو لا لے دین سے یہ فصل کسی بھی کیڑا ہوگی نا تو مڑ میں جرمدا تین تو کسی گلا دسیا نہیں تین کی پتا اسلام کی اساں اس رسول دی امت ہے جنہاں دے مدینے شریف دے نال حکیم دو مہینے بیٹھا رہا ہے کوئی علاج کرانا واسطے نہیں کہہ جانا اخیر اٹھ کے آیا سہی میں ایڈی دور تو کوئی بندہ ہی دوائی لین نہیں آیا آپ نے فرمایا وہ لوگ میری سنت تے چلن والے نے میرے طریقے تے چلتے نے تا کر کے بیمار نہیں ہوتے حضور دے طریقے تے چلتا تھا نہ آپ بیمار تھے نہ فصل بیمار تھی ہوں آپ بھی بیمار نے لکھاں بیماریاں کینسر رہی شوگر رہی بلڈ پریشر رہی کالا یرکان ہیپاٹائٹس بی ہیپاٹائٹس سی اتو دوائیاں ایڈیاں رحمت والی ڈاکٹروں کے دکان سے جاوے جیڑی دوائی شیشی نو ہاتھ لاوے پہلے اتنے رن کا نظارہ کرتے کڑی بیٹھی ہو سی بعد دوائی تک نظر بعد جاتی تو ننگی رن تک پہلو جاتی کدی ڈاکٹر پوچھتے سی کہ یارو ڈاکٹر یہ تو دسو بھائی بیماری دور کرن دی خاطر جنوں استعمال کرنا ہے وہ کہڑی ہے شیشی دی وچ والی ہے یا شیشی دے اتوں والی ہے کیوں بھائی وہ کہڑی شاید استعمال کرنی ہے میں پریشان ہوں آخر میرے اندر سوال تو اٹھ دینا بھائی شیشی دے اتنے جو رن بیٹھی ہے جھاٹا کھول کے منہ کھول کے ہوں ڈاکٹر کو پوچھو کہ ڈاکٹر جی یہ دسو بھی اتنی استعمال کریے کہ بچ جائے پوچھو گے دونوں استعمال کرنی ہے جی بیچاری انہیں دیتی ہے ایک بیماری جاوے اتنی لائیے اتنی رکھیے نال دل لالی لگ جاوے بے غیرت بن جاوے لکھاں بیماریاں چ پھس جاوے مڑ دوائیاں لیں دے تاں کر کے ہوں علاج کاتے نے بھاڑے نے بھاڑے وہ جی مچھا گاواں بھاڑے نہیں پائی پٹھے پائیے دودھ دین نہ پائیے یہ ہوں قوم بھاڑیا سے لگی بارہ مہینے دوائی تننی پی ٹرن پھرن جو کرا وہ سی میں کی کرا جی مینو دوائی لگ گئی ہے چھٹ دی چھٹے پینے خدا دا بندہ کہ جو کچھ میں تینو پیش کر رہا یہ اللہ دے فقیران تے ولیاں دی فکر پیش کر رہا تیرے اس نال تیری دنیا بھی بچے گی تے آخرت بھی بچے گی جی اس نو نہیں تو عمل وچ لے آویں گا نہ دنیا بچنی ہے نہ آخرت بچنی ہے دعا کر جو مولا تعالیٰ سانو انہاں فقیر لوکاں والی سوچ عطا کرے آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیا ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے قرآن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ بے وقوف ہمارے بریلوی علماء نے ویڈیو سی ڈی بنانا جائز قرار دیا ہے. وہ عالم نے لانتی ابو جہل نے کہ عالم نے وہ جنہوں شریعت رسول حرام کرے قیاس نال حلال کیتے جاندے نے. نبی پاک نے صاف فرمایا ہے سخت ترین عذاب جنہاں لوکاں نوں ہوے گا انہاں وچ وہ ہون گے جڑے اللہ دی مخلوق دی مشابہ مخلوق بناندے نے. ہمارے اچھا باسی مزارات مقدسہ پر جو میلے ٹھیلے تھیتر ناچ گانا خرافات ہوتی ہیں ان کو کیسے روکا جائے؟ انتظامی اور ذمہ دار متولیوں کے لیے کیا حکم شریعہ ہے؟ یہ تو ہوں حکومتوں سے وہ کراندیاں وہ منظوری دیندی ہیں. ہوں تو صرف یہ عوام علاقے دی اپنی مدد آپ دیتا ہے اپنی قبر حشر سوارن دی خاطر اٹھن یہ کھلو جان برائی دے اڈے کام یہ بند ہو سکتے ہیں. برائی دے کام بند ہو سکتے ہیں. ہاں مثلا میں مثال دینا ہوں جتھے آئے بیٹھے ہیں میں جو آیا آخر علاقے دے لوکاں دا ضمیر کیوں جاگیا ہے؟ انہاں آکھیا نہیں ہویا سر ضرور ہے کم تھا کرنا شریعت دے مطابق کام ہے. ایتھے آیا کوئی رب دے فقیر دی روح بھی تو خوش ہوئی ہوتی تساں کوشش کیتی ہے تے کام آ گیا. اسی طرح جلال پور جٹاں ضلع گجرات اتھے میں تقریر کیتی سنگیاں سنی تھندار دے کول 200 بندہ چلا گیا. انہاں آکھیا خبردار اگر مولویاں دے سپیکراں تے پابندی ہو سکتی ہے نا تے موت دے خود دے خسرے اساں وی چلن دینے. خبردار بند کرو اساں ایتھے دربار دے اوپر کوئی میلا ٹھیلا نہیں ہونا. سردار نو لکھ کے دینا پیا ہے کہ اج تو بعد میلا ٹھیلا نہ ہو سی تو سجے سالم نو سد کے تقریر کراؤ صرف تقریر ہو گئی. ایسی بابرکت محافل مثلا محفل ذکر الہی ذکر حبیب ذکر حسین کرانے والے سارا سال مسجد شریف کی زیارت نہیں کرتے خود بے نماز شریعت متارہ میں بیان کی کیتا ہے. یہ حال تو سوال لکھن دی لوڑ ہے میں تو بیٹھ دے ہی شاہ بیان کی. اچھا پہلی بار بے وضو بیٹھنا کہتے لگانا چھٹے کرنا خشیت الہی ہے یہ دعوت عذاب الہی ہے کوئی تو یہ میں بیان کر بیٹھا. بے نمازی کی فقہ کرام کی نظر میں تاریخ و مراد کیا ہے؟ بے نمازی جو ایک نماز بھی چھٹے جان بوجھ کے ایک بھول گیا سو گیا ان کی ہو گل ہے جان بوجھ کے جڑا نماز چھٹے بے نمازی اور اس کے واسطے حکم بڑے سخت نے. غوث پاک یارویں والا پیر سے فرماندا ہے ان کا جنازہ بھی نہ پڑھو مسلمانوں کے قبرستان ہاں حکم اگر چ تشدیدی ہے لیکن ہے تو غوث پاک دے تو دیتا ہے. ایک نماز پڑھنے والا دو یا تین یا چار پڑھنے والا یا اکثر نماز نہ پڑھنے والا آج سنی اور سنیت مسجد سے دور ہے اسے بارگاہ الہی میں مرنے اور قریب کرنے کی کیا مؤثر ترکیب کرنی چاہیے؟ میرے بیان سناؤ جس لوگوں کو نیڑے کرنا چاہتے ہو اس کی زندہ دلیل 101 چک دے دو چودھری بندے چودھری اکرم چودھری زبیر دنیا جانتی ہے جو لوگ مسجد کے نیڑے نہیں کر گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہویا کتاب انہیں پہلا سنیا انہیں توبہ کی اللہ تعالیٰ کے فضل نال نماز سے بھی لگے. ہاں جی تے شراباں جو کچھ ہو کم ہے سن سب چھڈے اور حق انہوں دے دل چ بیٹھ گیا سی کہ سونے دیاں انگوٹھیاں یہ رنا دا زیور مرد واسطے حرام اور نبی پاک انہوں ہاتھ نہیں سن ملا جی ہاتھ سونے دی انگوٹھی ہوں گی انہوں وہ سونے دی انگوٹھیاں لا چکی پھر دونوں بندے جو میں بیان کرنا اس حق نو دلوں من کے اس دنیا تو گئے میں گواہی دے سکنا کہ اللہ دے فضل نال باقی کیتی جو دنیا تو ایمان لے گئے اور اساں آئے بیٹھے تو انہوں کی بخشش کی دعا بھی کرنی انہوں نے قبر بھی اپنے دعوت تبلیغ و ارشاد کے تقاضے کیا ہیں, کس انداز سے یہ فریضہ انجام دینا چاہیے. آج تک علماء کرام کی تبلیغ تقاریر سن کر اثر کیوں نہیں ہوگا؟ عوام بڑی تیزی سے دین سے دور, مسجد سے دور, باجماعت نماز سے دور, یہاں تک کہ نماز سے دور ہو رہے ہیں. جیڑا خود بیان کرنے والے جب وہ بےمان ہون تو اثر مٹی سوا ہو. ہوں مثلا شبیر شاہ آبادی اندر گھر ٹی وی دش سوانی آتی ایک بیٹھی ہے لندن, ہوں تو خیر چھڈ دیتی سو سوانی کی سو لندن پوتر پینٹاں پینٹاں پاؤں آپ نماز نہ پڑھے سارے جگ جاندے مولی بھی جاندے شاہ جتھے آوے سگریٹ پیندا جاسی تے ممبر تے چڑھدا جاسی سگریٹ پھٹ کے تے ممبر تے چڑھ گیا اثر مٹی سوا ہونا ہے. گھر وچ مکالا ہوئے تے اثر مٹی سوا ہونا. اثر اس لیے ہوتا ہے جس لیے کم لوگ جڑے نا لوگ یہ پہلو عمل ویکھ دے بعد گل ویکھ دے. ایک شیر سلطان بہو کی فرمائش ہے میں سنا کے ختم کروں. سنگی پوچھ رہے ہیں بے سکول تو نہ بھیجیے تو مڑ اس کا کوئی بدلہ دسو بھی کتنے گلیے تھا کی کریے کوئی حال دسو. بچیاں تے جڑیاں ہیں نا انہاں واسطے تو تھانوں میں صاف مثال دے کے دس چڑنا کہ اپنی ماواں دادیاں پردادیاں ویکھو وہ کی کریے تھا. بس جو کچھ وہ کر دیا سن اپنی اولاد نو دھیاں نو کرا. پیر میرے علی شاہ دی اما سرکار جو ہے سن کی کر دیا نہ کوئی مدرسے سن گھر چ بیٹھ کے بیبیاں بیبیاں نو قرآن پاک بچیاں نو پڑھا چکی. مرد دے حقوق گھر دے مسائل گھریلو زندگی یہ انہوں نے ماوا سکھا چکی سن. وہ انہیں ایک معلوم کر کے گھر بھی سوکھا بستا سا گھر بھی انہوں کا سوکھا بستا تے ریا مسلا پتران دا ایک ہوندا ہے علم تے ایک ہوندا ہے ایمان. کی علم بعد وچ ہوندا ہے ایمان پہلے ہوندا ہے. جتھے ایمان ضائع ہوئے اتھے علم لینا بے وقوفی. کیوں جو قیامت نو علم نال چھٹ نہیں ہونی, قیامت نو چھٹکارا ایمان نال. عالم جہنم جان گے کئی بے علم بندے ایمان دی وجہ نال جنت جان گے. ایس وقت جڑا تساں جس دور جیندے پیو اس لیے دفاع ایمان دا وقت ہے. ہر پاسے مسلمان دی جان تے ایمان تے حملے. مدرسے کفر دے مرکز بن چکے. صرف آن شاہ صاحب کبلا جنہ ربانی صاحب اعلان کیتا ہے کرم پور. اگر تساں کوئی پڑھانا چاہتے ہو روشنی نور یہ شاہ صاحب کبلا میرے کول پڑھے گا. ادیاں کتاباں انہوں نے میں پڑھائیاں سن. پھر میرا مدرسہ بند ہو گیا. پھر جتھے بھی گئے بہرحال یہ ہوں شاہ صاحب اتنے پڑھا رہے ہیں یہ کتاباں پڑھا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال نگرانی اتنے ناچیز دی میں نگرانی کرنا اور جنہ ایک من سمجھ اللہ تعالیٰ دیتی ہے میں دسنا این کرنا این کرنا این کرنا اتنے جنہ ماحول ہو رہا ہاں تے اتنے بھیج سکتے ہو اتنے بھیج سکتے ہو جے مقصود علم ہوئے. اگر پیسہ نوکریاں تے اے چکر ہے مڑ جدھر مرضی جاؤ مڑنا تے جی ادھر نہیں تو پھر گھر رکھ لو مجھ گا سانب لیں گے جی اولاد بھی سانب لو وقت بدلن والا ہے زمانہ پھرن والا ہے خدا دا قہر عذاب آن والا ہے پتہ نہیں او حال بن جانا ہے بارہ کوت دیوے بلنے نے بندہ کو نصیبہ نال بندے نو جا کے دوروں نظر آوے گا کہ فلانی تھان تے کوئی بندہ بستا ہے بندے نے تھوڑے ہو جانے نے قسمیاں پیانے عمارتاں غرق ہو جانیاں وچ رہن والے بندے کوئی رہنے اے حشر ہونا ہے تے پھر اس لے پھر پے پڑھاں گے تے پے پڑھاواں گے جڑے بچ گئے انہاں واسطے دین دے راہ وی سارے کچھ کھل جان گے تے علم دے راہ وی کھل جان گے اس لیے صرف اپنی اولاد نو بچا لو سوال پر کر دینے بھئی امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں الحمد شریف پتر جے پھلے صرف اپنی اولاد نو بچا لو سوال پر کر دینے بھئی امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں الحمد شریف پتر جے تے بندہ مقلد بن جاوے امام شافعی دا امام شافعی نو اپنا امام بنا لوے اور جویں انہاں دی فقہ ہے اون چلے جویں امام احمد دی فقہ ہے اون چلے امام مالک دی فقہ ہے اون چلے تے پھر امام دے پیچھے پڑی جاوے امام دے پیچھے فاتحہ پڑی جاوے درست صحیح نماز ٹھیک ساڈا وہابیاں نال غیر مقلداں نال جڑا جھگڑا ہے وہ نماز دا جھگڑا نہیں ساڈا انہاں نال جھگڑا عظمت رسول دا وہ حضور نو مردہ سمجھدے نیں اساں حضور نو زندہ سمجھدے ہاں وہ آخر نبی کچھ نہیں جانتا آسان نبی کائنات دے ذرے ذرے نو جان اللہ کے دتیا علم وہ آخر نبی سان نہیں دیکھتا آسان ساڈے تمام صحابہ اہل بیت شریعت دے اماماں دا عقیدہ ہے نبی اپنے امتی دے دل دے ہر خیال نو ویکھ او ولیاں دے گستاخ او نماز پڑھن نہ پڑھن برابر باویں ہاتھ ایتھے بنن برابر ایتھے بنن برابر ساڈا نماز دا جھگڑا نہیں اگر وہابی وہابی مذہب عقیدہ محمد بن عبد الوہاب ابن عبد الوہاب نجدی خبیث والا چھوڑ دے آ جان غوث پاک دے عقیدے تے آ جان امام شافعی دے عقیدے تے آ جان باب فرید دے عقیدے تے آ جان پیر مہر علی دے عقیدے تے قسم و ذات دی جے قبضہ قدرت تے میری جان ہے عقیدہ رکھ لین سنیاں والا امام مان لین کسے امام شافعی نو احمد نو امام مالک نو کسے فقہ دے امام نو مان لین اے نماز پڑھاون ہاتھ اٹھا کے رفع یدین کرن پچھوں بھاویں پڑھتے رہن اساں فتویٰ دیواں گے انہاں دی نماز وی درست ہے ساڈی وی درست ہے جویں امام شافعی دی نماز ٹھیک ہے غوث پاک دی نماز ٹھیک ہے حالانکہ غوث پاک امام دے پچھوں پڑھتے سن اساں کیوں ٹھیک پیانیا اس واسطے پیانیا کہ ساڈے غوث دا عقیدہ سنی ہے اچھا چلو جیڑے عقیدہ جنہاں دا غلط ہوئے تے نماز پڑھن تواڈے آ جائے وہ ٹھیک ہون گے مثلا ریونڈ والے ریون والے جو بندی جڑے نے وہ نماز پڑھتے ہیں ہنفی ساڈے طریقے، لیکن عقیدہ انہوں کا ساڈے والا نہیں. کیا کی آخو گے انہوں نے نماز صحیح ہے؟ تو پھر بولا سمجھ لیا مسئلہ نماز کا، بولے یہ صرف دین واسطے ہاں جی ٹکر واسطے بولے نہیں میں پتا ادھر بڑی سمجھ ادھر کھانا کھانا ہوگا تو آدھے فلان ہوٹل سے لایا جاؤ جڑا بہاری کا وڈا ہے فلانا روسٹ سانو کروا میں سنیا وہابیاں دے اگلا تیرا جدا عظمت نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا سلطان بہو کا سنا وا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ساڈا سلطان فرماندا ہے الف الست سنا دل میرے ساڈی جد بلا کہندی یارا غالب ہوئی جیڑی ایک پل آرام نہ قہر پوے اس راہزن دنیا جیڑی حق دارا مرندی او قبول نہ پاہو اتا زارو زارے روزی پڑیا سوا میں نے دیکھ لو قبل تو اللہ مسلم مولا کریم کلام و طعام قبول فرما دین دے بیان جو غلطی کوتاہی ہوئی اس دربار والے سب کے معافی دے جو تینوں گل پسند آئی اس میں قبول فرما کے ساتھ میرے واسطے انہیں دوستوں واسطے میرے خاندان واسطے تمام مومن واسطے نجات کا ذریعہ بنا انہیں فقیران کی روح مبارک نو بخشیا تمام قبرستان والوں کی ارواح نو بخشیا. حضور دے غلاماں دے طفیل انہاں اس فقیر دے درجے غلام فرما مغفرت فرما انہاں دی شان دے مطابق انہاں نو بخش. اور جڑے قبراں والے ہیں باقی دے انہاں نو انہاں دے حال دے مطابق بخش. رب العالمین بالخصوص زبیر صاحب خمساں انہاں دی مغفرت فرما. اے رب العالمین اسا پاپیاں نو اپنی بارگاہ دے وچوں معافی عطا فرما. گمراہ ہو گیا سن سدھا راہ عطا فرما. دشمنان اسلام دے ہتھوں ذلیل پہ ہونے سانو عزت عطا فرما. حضور دے غلاماں دا صدقہ سانو زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی عطا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد واله وصحبه. سردی اسے واسطے ہن ایک موٹا جا واقعہ سنو. سن 57 دی گل بن گل ہے جدوں تحریک ختم نبوت چلی سی مرزائیاں دے خلاف. ایس لاہور شہر دے اندر مرزائیاں دے حق وچ فوج نے مسلماناں دے اتے گولیاں چلائیاں. آدر دے پابند ہو کے نوجواناں دے اتے مسلماناں دے اتے کر